ہیں مرتد لوگ ہیں. صحیح, تو ختم نبوت کا مسئلہ وہ حل ہو گیا. آئین میں لکھا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بطور مجدد یا بطور نبی والے لاہوری اور مرزائی گروپ دونوں کافر اور خارج الاسلام, دونوں کافر ہیں اور خارج الاسلام ہیں. اب ایک دوسرا مسئلہ کہ اب جب وہاں پہ کوئی کلیدی عہدہ قادیانی کو دیا جاتا ہے, اب کل پرسوں بھی مولانا کا بیان آیا کہ احتساب بیورو میں, احتساب بیورو میں قادیانی جنرل کو بٹھایا گیا ہے, یہ پاکستانی آئین سے غداری ہے. اور پی سی او کو جو امپلیمنٹ کیا گیا, قادیانی بغلے بجا رہے ہیں کہ پاکستانی آئین کو سسپینڈ کیا گیا, لہٰذا ناؤ وی آر نو مور غیر مسلم, ابھی ہم مسلمان ہیں. مولانا نے کراچی میں دارالعلوم بنوری ٹاؤن کی, بنوری ٹاؤن کا تعلیمی سال کا افتتاح ہے, شوال میں وہاں تعلیم شروع ہو جاتا ہے تعلیمی سال, تو مولانا کو بلایا گیا. پتہ ہے مولانا کو بلایا گیا, تو مولانا نے تقریر کی افتتاحی, تعلیمی سال کا افتتاح تھا, تو اس نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے کچھ خدشے پیدا ہو جاتے ہیں نئی گورنمنٹ کے متعلق کہ یہ کوئی قادیانیت کو سپورٹ تو نہیں دے رہی. صحیح, یہ علماء بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں, یہ بالکل پیچھے لگے رہتے ہیں, ایک ایک چیز کو پک کرتے ہیں. ایک اب یہ کیوں کہ بھائی وہاں ہندو ہوتا ہے کلیدی عہدے پر کہ نہیں, اب جج جج بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں بھگوان داس. صحیح نہیں, تو ٹھیک ہے, ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو بی اے جج دیئر بیکاز ہی از اے ٹیلنٹڈ ون, ہی نوز دی لا آف پاکستان, ہی نوز دی لا آف اسلام. تو بھگوان داس ہندو ہے, کوئی عالم اس پر اعتراض نہیں کرتا. صحیح, بہت سارے ہندو جنرلز ہیں, کرسچین ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں سیکٹری کے لیول تک, لیکن کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن قادیانی کوئی اہم عہدے پر آ جاتا ہے تو فوراً علماء اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, علماء اٹھ کھڑے. تو یہ ہمارے صدر تھے فاروق لغاری, فاروق لغاری ایک قادیانی کو سندھ کا چیف سیکٹری بنا دیا گیا تھا, سندھ کا چیف سیکٹری, تو علماء نے احتجاج کر دیا اور صدر نے ملاقات کے لیے علماء کی ڈیلیگیشن بلائی. تو میں تھا, مولانا تھے, مولانا اللہ وسائے صاحب تھے ختم نبوت کے, وہاں قاری سید الرحمان صاحب تھے, تو ہم گئے صدر سے ملنے. تو صدر صاحب نے مجھ سے کہہ دیا کہ قاضی صاحب عیسائی نہیں ہوتے یہ سیکٹری اور سب کچھ. میں نے کہا ہوتے ہیں. اس نے کہا ہندو نہیں ہوتے, وہ اس ملک کے سٹیزن نہیں ہے. میں نے کہا ایک بنیادی پوائنٹ ہے جو ہم ابھی تک آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ڈال سکے, ہندو اپنے کو مسلمان نہیں کہتے, عیسائی اپنے کو مسلمان نہیں کہتے, سکھ اپنے کو مسلمان نہیں کہتے, قادیانی کو پاکستانی آئین غیر مسلم کہتا ہے اور یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا کہ میں غیر مسلم ہوں. تو ہم نے کہا کہ یہ آئین کا غدار ہے, آئینی غدار کو اس عہدے پر ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر وہ آئین کو نہیں مانتا تو آپ کیا اس سے وفادار. اس نے کہا یہ بنیادی پوائنٹ ہے, نے کہا یہ بنیادی پوائنٹ. رحمان صاحب نے کہا اچھا کیا آپ نے ایسا قانونی نقطہ کہہ دیا کہ ہمیں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, کہ بڑی تقریر کرنے کی. میں نے کہا کہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ آج ہی کہہ دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں, پھر اگر ہم نے اعتراض کر دیا کسی مولوی نے کہ بھائی قادیانی بڑے عہدے پر کیوں فائز ہے, فائز رہے اس ملک کا باسی ہے, لیکن پہلے تو آئین کو ایڈمٹ کریں, تو پہلے سے تو وہ آئین سے انکار کر رہا ہے, تو آئین سے انکار کرنے والا تو غدار ہوتا ہے. اب دیکھیے جنرل پرویز مشرف پورے فوج کے جنرل بھی ہیں, کتنے ریٹ پٹیشن اس کے خلاف ہو گئے ہیں, حالانکہ آئین سے انکار نہیں کیا, آئین کو سسپینڈ کر دیا, اس نے آئین سے انکار بھی نہیں کیا, کیا کہتے ہیں سسپینڈ کر دیا کہ فار ٹائم بینگ بیکاز آف سرکمسٹانسز آئین سسپینڈڈ ہے, اور پتہ نہیں 15 کے 20 ریٹ پٹیشن اس کے خلاف ہو گئے ہیں کہ یہ ٹریٹر ہے, غداری کر چکا ہے, آئین کو سسپینڈ کیا ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, بس ذہن میں آ رہی ہے. تو ہم نے کہا وہ لوگ وہ آئین کی غدر کر رہے ہیں, غداری کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو غدار کو ایسے اہم عہدے پر نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ربوہ پہ کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا, یہ میں عرض کر رہا ہوں نا, اس سلسلے میں آ رہا ہوں. تو پہلے سے ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے مجلس تحفظ ختم نبوت والے, مجلس تحفظ ختم نبوت جس کے کل دنیا کے امیر ہیں حضرت خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہ, بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے ولی ہیں. میاوالی میں ایک جگہ ہے کندیاں شریف, نام سنا ہوگا کندیاں کا, کندیاں شریف ایک ریلوے اسٹیشن ہے مشہور. تو کندیاں شریف چشمہ کے ساتھ, چشمہ بیراج کا نام تو سنا ہوگا, تو چشمہ کے ساتھ کندیاں شریف, کندیاں شریف میں ہمارے دیوبندیوں کا بہت بڑا خانقاہ ہے جنہوں نے برطانیہ سامراج کے خلاف زبردست جہاد لڑی تھی, تو اسی کے سجادہ نشین ہیں حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہ. تو وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہیں مولانا یوسف بنوری کے بعد, اس کے وفات کے بعد اسے امیر بنا دیا گیا. پوری دنیا میں جہاں بھی قادیانیت خباثت کرتی ہے تو مولانا خان محمد اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ جاتا ہے وہاں, افریقہ میں، لندن میں، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں بھی قادیانیت کی تبلیغ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ بزرگ اس بڑھاپے میں اپنے لشکر کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے لشکر میں دو تین آدمی انتہائی قابل احترام ہیں، دو تین آدمی انتہائی قابل احترام ہیں۔ ایک ہوتے ہیں یہ مسلم لیگ کے لیڈر ہیں، جو مسلم لیگ میں مجھے اچھے نظر نہیں آتے کیونکہ وہ بڑے دیندار آدمی ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی منافقت ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ ہاں، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، چیٹنگ ہے۔ تو اس قسم کا آدمی وہاں جتتا نہیں۔ راجہ ظفر الحق، پاکستان میں جتنے بھی کیسز ہو گئے قادیانیت کے خلاف اور جو بھی تاریخ چلی، اس آدمی نے بڑی قربانی دی۔ راجہ ظفر الحق صاحب یہ بڑے اچھے وکیل ہیں، بہت اچھے اور بڑے شریف آدمی ہیں۔ میں نے ایک بار تو ڈائریکٹ بھی اسے کہہ دیا کہ راجہ صاحب آپ وہاں، اس نے کہا وہ میں تھے جناح صاحب کے زمانے میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا، تو میں نے پارٹی کبھی تبدیل نہیں کی۔ اس نے کہا یہ بے غیرتی معلوم ہوتی ہے پارٹی تبدیل کر۔ میں نے کہا پارٹی توڑی رہی، صرف نام ہی ہے، اور پارٹی کون سی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ نام ہی ہے، سارے پارٹیوں کا نام ہے بدماشی ہے ساری، صحیح۔ اور ایک دوسرا وکیل ہے، اسے کہتے ہیں خاقان بابر، خاقان بابر۔ تو خاقان بابر وہ ختم نبوت میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ ایک تیسرے ہوتے تھے چودھری سلیم، ابھی تو پریکٹس شروع ختم کر دی ہے، بوڑھے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں چودھری محمد اسماعیل، صحیح۔ وہ کلا کے سائڈ سے یہ چاروں ختم نبوت کے لیے بڑی قربانیاں دے چکے ہیں۔ اور بین الاقوامی لیول پر دو علماء نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، تعلیمی اعتبار سے، یعنی علمی اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ علمی اعتبار سے۔ ایک مولانا منظور چنوٹی، جو پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے، اب تو دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئے ایکسیڈنٹ میں، بڑے بوڑھے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی پہنچ جاتے ہیں پوری دنیا میں ختم نبوت کے خلاف، اور وہ ختم نبوت کے حافظ ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں اس کو یاد ہیں، ازبر یاد ہیں۔ وہ فوراً کہہ رہتا ہے ازالت الاوہام میں اس نے صفحہ نمبر فلاں، سطر نمبر فلاں پہ یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں سطر نمبر فلاں، یعنی لکیر نمبر فلاں اور صفحہ نمبر فلاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات لکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کتاب کھول کے دے دیں۔ تو پھر کہہ دیتے ہیں حقیقت الوحی اور آئین کمالات میں صفحہ نمبر فلان اور فلان پر اس کی عبارت یہ ہے۔ تو وہ قادیانیوں کو مرزا غلام احمد قادیانی ہی کی عبارت میں پنسا دیتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہی کی عبارت میں پنسا دیتا ہے۔ اور وہ اسمبلی کا الیکشن لڑتا رہا، لڑتا رہا، لڑتا رہا، اور اس کی ایک بات ہوتی، اس نے کہا باقی باتیں ثانوی ہے، میرا بنیادی مقصد ہے ربیع کا نام تبدیل کرنا۔ اور اب کے جو اس نے تبدیل کروا دیا تو ابھی آرام سے بیٹھ گئے۔ اب ربیع کا نام سرکاری کاغذات میں ربوا نہیں، چناب نگر اسے کہتے ہیں، دریا چناب کے کنارے ہیں۔ چناب نگر، نگر چناب نگر۔ تو ابھی اس کا نام، اس چیز پہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ نام چینج ہو چکا لیکن اس کو اپلیمنٹ نہیں کیا گیا، نہیں تو کاغذات میں تو لکھا گیا ہے۔ لیکن جس طرح اب لائل پور کا نام فیصل آباد پڑ گیا، لیکن بہت سارے لوگ ابھی تک اسے لائل پور ہی کہتے ہیں، کیونکہ شہرت جب چیز۔ میں ایک دفعہ گیا لائل پور، تو میں نے بس سے جانا چاہا کہ بھائی میں پنڈی جاؤں، میں نے کہا نہیں، کہیں لاہور سے میں لائل پور جا رہا تھا، میں نے بولا کہ بھائی یہ لائل پور پہ جانے والی بات کروں گا، اس نے مجھے نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے تک دیکھا، بولتا ہے کہ پرانے زمانے کے نظر آتے ہیں، صحیح۔ تو ایک یہ عالم مولانا منظور چنوٹی، اور دوسرے بین الاقوامی لیول پر، چونکہ مسئلہ تو ہوتا ہے انگلش کا، کس چیز کا؟ انگلش کا، کہ یہ چیز بین الاقوامی زبان میں سمجھائی جائے۔ افریقہ کے غیر مسلم ممالک میں یہ بدبخت زیادہ کام کرتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں، غیر مسلم عیسائیت میں بھی کام کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ سادہ لوگ ہیں تو ان کو بہکاتے ہیں اور قادیانی کے خلاف، قادیانی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو پورے افریقی ممالک میں عدالتوں میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ کیس لڑا، اور پورے افریقی ممالک میں عدالتوں سے منظور کروایا کہ یہ غیر مسلم، یہ مسلمان نہیں۔ اور اس سلسلے میں عدالت میں سب سے بہترین کاروائی جو ہر جگہ کی ہے اور ہر جگہ پہنچے ہیں، وہ میرے استاد ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی، جو ابھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ سپریم کونسل میں ہیں، سپریم کونسل کے ممبر ہیں ڈاکٹر محمود غازی، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ ہاں اب تو وہ نہیں، اس کا تو بیان آیا تھا، وہ تو جا بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ اسے بار بار کہہ رہا تھا، اس کا بیان آیا کہ میں تو نہیں جا رہا تھا، کیونکہ میں تو ٹیچنگ کا آدمی ہوں، یہ اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, صدر ہیں. ہمیں تو پڑھاتے تھے اسلامک انٹرنیشنل لا اسلام آباد میں. تو وہ جا نہیں رہے تھے, پھر علماء نے کہہ دیا کہ بھائی کوئی عالم وہاں بیٹھا نہیں ہوگا, سارے جاہل بیٹھے ہوں گے, پتہ نہیں دین کے حوالے سے کیا بات ہوگی. تو اخبار والوں نے اس سے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو خالص دینی اور تعلیمی میدان کے آدمی ہیں, آپ کونسل میں کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ تو بعد میں مجھے پتا چلے گا کہ کونسل کی ممبر کی حیثیت کیا ہوگی. صحیح, البتہ بحیثیت ایک مولوی کے میں دین کی بات کروں گا اور کم از کم انہیں دینی رائے دے دوں گا کہ دین کا تقاضا یہ ہے, باقی اب کوئی مانے یا نہ مانے وہ تو میری بس کی بات نہیں ہے. لکھا تھا آئی ایم ناٹ دا پالیسی میکر, آئی ایم ناٹ دا ون ہو از کنٹرولنگ. سو ڈاکٹر محمود غازی جس نے بڑی قربانی اور اسمبلی کے اندر جو ان ریٹن شیپ, کہاں ریٹن شیپ, جو سارے اسمبلی کے سیکولر ٹائپ ممبران کو قائل کروا دیا, قائل کروا دی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریہ ساری غیر مسلم ہے. صحیح, وہ ہم کو ولد زنا کہتی ہے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ میری نبوت پر یقین نہیں رکھتے وہ سارے ولد زنا حرامی ہیں. ان العدا, وہ عربی بھی بڑا اچھا بولتا تھا, ان العدا سارو خنازیر الفلا و نساؤہم من دونہن الاکلبو, ان کے مرد وہ خنزیروں کی اولاد ہیں اور ان کی بیویاں ساری کتیاں ہیں. وہ بکواسی آدمی تھا, بکواس, کوئی پیغمبر اتنا بکواس کرتا ہے؟ صحیح, تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو زبانی بولتے رہے, اپنی صفت بتا رہا تھا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو زبانی طور پر, وہ تو مرزا ناصر بیٹھے رہتے, تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے تو لوگوں کو کنوینس کرنا تھا. اس نے کہا کہ اچھا, تو ازالۃ الاوہام میں مرزا صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ جو میری نبوت پہ یقین نہیں رکھتے وہ سارے کافر ہیں. تم صاحب اس طرح ایک جملہ کہہ دیتے تو پھر پوری اسمبلی سے پوچھ لیتے, اپوزیشن اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور جتنے سارے بیٹھے تھے, کہ آپ میں سے کون ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کوئی بھی نہیں. اچھا, تو مرزا صاحب کے نزدیک آپ سارے لوگ کافر ہیں. صحیح, تو وہاں سے مرزا ناصر کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب دادا جی کا مقصد یہ تھا کہ کافر ہیں, کافر کا, کیونکہ وہ عربی دان تھا خبیث, اس نے کہا کافر کا معنی حقیقت کو چھپانا, کہ حقیقت کو چھپانے والے ہیں, حقیقت نہیں بیان کرتے. صحیح, تو اس سے چھوٹا کفر مراد ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی کفر چھوٹا کفر مراد ہے. اور پھر اس نے کہہ دیا کہ جی ہاں, امام بخاری نے باب لکھی ہے کتاب الایمان کے اندر, باب ما جاء فی کفر دون کفر, کہ کفر کے مراتب ہیں, کچھ چھوٹے ہوتے کچھ بڑے ہوتے ہیں. تو چھوٹے کفر وہ اصل میں اسلام سے خارج کرنے والے نہیں ہوتے, وہ اس کا معنی ہے انکار کرنا, حقائق سے انکار کرنا. تو میرے دادا جی عام لوگوں کے چھوٹے کفر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ مجھے مانتے نہیں. صحیح, تو ان صاحب نے پھر کتاب کھولی کہ ذرا ایک لکیر آگے جائیں, کہ مرزا صاحب مزید کہتے ہیں کہ وہ لوگ پکے کافر اور خنزیر کی اولاد ہیں. صحیح, تو ہمارے جو پٹھان ہوتے تھے, ہمارے ایک تھے ہمارے علاقے سے جو تھے, این پی کے تھے, بوڑھے بوڑھے حاجی عمرہ خان, اس کو اردو بھی سمجھ صحیح نہیں آتی تھی, زمیندار قسم کے آدمی تھے, اسمبلی کے ممبر بن گئے تھے. صحیح, اس نے مجھ سے پوچھتے میں کہہ دیا یہ کیا کہا اس نے. اچھا, تو مجھ صاحب نے اسے پوچھتے میں سمجھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سارے خنزیر کے اولاد ہیں. نہیں, اس نے کہا اس کی بیوی کو تو میں یہاں چھوڑتا ہوں. صاحب نے کہا جی صاحب بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ, مولانا سمیع الحق صاحب کہتے تھے کہ وہ حاجی عمرہ خان تو غصے سے سرخ ہو گئے, اور نے کہا کہ دو تین آدمیوں نے پکڑا, ورنہ وہ تو وہاں اس پہ حملہ کرنے والا تھا. اچھا, تو ہم خنزیر کی اولاد ہیں. نہیں, وہ تو بکواس ہی آدمی تھا, اس نے خود اپنے تئیں اعتراف کر دیا کہ انگریز مجھے اور میرے باپ کو پالتے اس لیے تھے کہ مسلمانوں سے جہاد کی روح نکالی جائے, مسلمانوں سے. اور جب اس نے نبوت کا اعلان کر دیا تو سب سے پہلا فتویٰ اس نے یہ دیا کہ آج کے بعد کسی کافر سے جہاد جائز نہیں. صحیح, اصل میں یہ تو 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر میں انگریز نے ایک پودا لگا دیا تھا, بس ذہن میں آ گئی کہ مسلمان سے جہاد کا جذبہ ختم کروا دیا جائے پھر کوئی خطرہ نہیں, پھر ہم مسلط رہیں گے. صحیح, لیکن جہاد کا جذبہ کیسے ختم ہوگا, کیونکہ یہ تو دین کا حصہ ہے, جب دین کا حصہ ہے تو اسے منسوخ کروانا ہوگا, بغیر پیغمبر کے اور کوئی منسوخ نہیں کروا سکتا, لہذا کوئی پیغمبر بنانا ہوگا. دیکھیے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے, کسی آدمی کو پہلے پیغمبر بنا دیا. لیکن دیکھیے ان کے یعنی دال غلطی نہیں نا. اب مغرب سے جتنے سارے لوگ گئے جنرل صاحب کے پاس, اور جنرل صاحب ٹھیک ہے وہ دیندار آدمی نہیں لیکن وہاں نہیں کر سکتے, تو جنرل صاحب سے کہا گیا کہ یہ جہادی تنظیموں کا تعاون اور تائید, اور اس نے کہا نہیں نہیں وہ ہمارے دین کا تقاضا ہے, ہم جہاد کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے, جہاد اور ٹیررزم میں فرق کرنا ضروری ہے. جنرل صاحب نے کہہ دیا تو انہوں نے سیٹسفائی ہونا ہی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مولانا کا بھلا کر دے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا. ہاں ہاں وہ بہت بڑا عذاب ہے, وہ جو ہے وہ جہاد کا جذبہ ختم کروا رہے ہیں. وہ جو آپ کی گرین پگڑی ہے نا, گرین پگڑی والے بریلوی, وہ نہیں ہوتے. تو اچھا, تو تحریری میدان میں اسمبلی کے اندر جو کتابی شکل میں یعنی کتاب سارے ممبروں کو تما دیا گیا کہ یہ دیکھیے یہ مرزا صاحب کے خرافات ہیں, ملفوظات کیا ہیں, مرزا صاحب کے خرافات ہیں جو اس نے مسلمانوں کے متعلق آپ سب کے متعلق کہہ دیے ہیں, اور جس کے حوالے سے ساری اسمبلی وہ کنوینس ہو گئی کہ اچھا یہ تو بکواس ہے خالص, یہ ہاں بکواس ہے خالص. تو وہ جو ہے نا قادیانیت پر ایک جامع رپورٹ, قادیانیت پر ایک جامع رپورٹ کتاب کی شکل میں چھپی ہوئی ہے. تو تحریری کام مولانا تقی عثمانی اور مولانا سمیع الحق صاحب نے کیا تھا, وہ دونوں رات بھر لگے رہتے, رات بھر لگے رہتے, اور قلم کے تو وہ دونوں بڑے تیز ہیں, قلم تو ان دونوں کو اللہ نے بڑا تیز دے دیا. کیوں قاری صاحب؟ مولانا تقی صاحب کو اور مولانا سمیع الحق صاحب, قلم تو ان کا اتنا تیز ہے کہ وہ رات بھر لگے رہتے, اور صبح سویرے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سارے وہ حوالے تھما دیتے کہ یہ ہے, ہاں ہاں پرنٹ کر کے دے دیتے. صحیح. تو یہ ایک طویل داستان ہے تشکیل و تدفین فن میں. حفیظ کا جو حصہ ہے وہ نصف صدی کا قصہ ہے, دو چار برس کی بات نہیں. کیوں نہیں فائدہ مسلمانوں کو مرتد کروانے سے, اور کیا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تشکیل و تدوین فن میں حفیظ کا جو حصہ ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے, دو چار برس کی بات نہیں. حفیظ طائب کا شعر, جالندری کا نہیں ہے یہ, طائب کا. جالندری تو اس میں ایک دو اور لگاتا ہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً. تو چوری صاحب آج آپ کو قادیانیت پر ایک سیر حاصل بحث نصیب ہو گئی. اچھا نہیں, ہمارا ایمانی وظیفہ ہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ. اور ہم نے جگہ دے دیتے ان ماں بیٹے دونوں کو, إلى رَبْوَةٍ ذات قرار ومعين, إلى رَبْوَةٍ اونچے ٹیلے پر. ربوا کا معنی اونچا ٹیلا, ڈیلٹا ٹائپ چیز. ذات قرار و معین, جو جائے قرار دے اور جاری صاف ڈرنکنگ واٹر موجود تھا. یا ایھا الرسول, پیغمبرو, کلو من الطیبات, کھاتے رہیو پاکیزہ چیز. طیب میں نے کہا کہ اس میں تین چیزیں ہونی چاہیے, کس کو یاد ہوں گی؟ پیور کا پیور, حلال ہو, ہائیجینک ہو, اور پیور پاک ہو. تو ایسا کہتے تھے یہ بات, کلو محنت تو یہ بات. تو اب پتہ لگ جاتا ہے کہ ریسٹورنٹ کا کھانا اگر گڑبڑ ہو تو, شرعی اعتبار سے گڑبڑ ہو یا صحت کے اعتبار سے گڑبڑ ہو, بی والوں کے پاس نہیں جانا. کس کے پاس جانا ہے؟ ان کے خلاف ڈرامہ کرتا ہے. وہ میرے بیٹے سے, چھوٹے بیٹے سے کسی نے کہہ دیا کہ ہم فلاں ریسٹورنٹ, نام نہیں لینا, کہ فلاں ریسٹورنٹ میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ حلال کھانا ہوتا ہے, وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہہ دیا فلاں روڈ کا نام بھی نہیں بتاؤں گا, پھر تو مینشن ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ فلاں روڈ لے لیں. صحیح. تو جاتے رہیں فلاں جگہ, جب آپ فلاں جگہ سے گزر جائیں تو وہاں رائٹ سائڈ پر آپ کو بورڈ نظر آ جائے گا فلاں ریسٹورینٹ. تو اس نے کہا نہیں نہیں تو کیسے نظر آئے گا. انہوں نے کہا اگر بورڈ نظر نہیں آئے تو وہاں پہ ایک بڑا ایف لکھا ہوا ہے. اس نے بی کو ایف بنا دیا کیونکہ اسکول میں تو بی کا تصور نہیں ہوتا, وہاں تو جو آدمی فیل ہو جاتا ہے ایف لکھ. تو اس نے کہا وہاں پہ ایف لکھا ہوا. اچھا ابھی اے ہو گیا الحمدللہ. بھائی مسلمان کے لیے صفائی یہ بڑی ضروری ہے اور یہ دین کا بنیادی تقاضے. دیکھیے اصحاب کہف 309 سال بعد اٹھ گئے. کتنے سال بعد؟ 309. اور جب ساتھی کو کھانے کے لیے بھجوا رہے تھے تو انہوں نے کہا فل یزب احدکم بورقکم اذی فل ینظر ایھا ازکا طعام, کہ شہر میں آپ جائیں لیکن آپ ریسٹورانٹس کو چیک کریں اور تارو چیک کریں. فل ینظر ایھا ازکا طعام, تو جو پیور ہو ہائیجینک ہو اور حلال ہو تو وہاں سے کھانا اٹھا کے لے آئے. تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میجارٹی مسلمانوں کی ہو, میجارٹی کسی خطے میں مسلمانوں کی ہو, تجارت انہیں کے ہاتھ میں ہو, کھانا پینا پکانا ذبح کرنا سب کچھ ان کے ہاتھوں میں, تو وہاں کسی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جو لاہور میں گوشت خریدتے ہیں تو کوئی قصائی کے متعلق ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑا ہے کہ نہیں پڑا. بس بھائی جو بھی قصائی ملا کہتے ہیں اتنا گوشت دے دو, صحیح ہے؟ لیکن وہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہو, صحیح, اور معاملات کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں, وہاں مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے. اگر وہ نہ کرے اور حرام کہے تو اسے سزا مل جائے گی. اگر ہم پاکستان میں نہ کریں یہ تحقیق کہ بھائی آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا ہے, اور اگر اس نے ذبح نہ بھی کیا ہو مردارہ میں کے لایا, ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوتا کیونکہ شرعی طور پر ہم باؤنڈ نہیں ہیں. شرعی طور پر ہم پاکستان میں باؤنڈ نہیں کہ وہ تحقیق کرے. بھائی مسلمان ہے اور اکثریت مسلمانوں کی ہے, اینڈ دیٹ از این انڈرسٹوڈ فیکٹ کہ وہاں کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. اور یہی وہ حدیث ہے جو بخاری کے اندر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہہ دیا کہ یہ فلاں عیسائی بھی گوشت بیچتا ہے, پتہ نہیں یہ ذبح اللہ کے نام سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا. سو دیٹ واز مسلم میجارٹی, دیر واز مسلم میجارٹی, اینڈ میجارٹی پروسیس واز ٹو بی سلاٹرڈ ان دی نیم آف اللہ سبحانہ وتعالی. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیپنگ ان ویو دیٹ بیک گراؤنڈ صحابہ سے کہہ دیا کہ بسم اللہ کا کے کہو, بسم اللہ کا. اب بھی غلط طور پر یہ لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ بھائی ان دا بیک گراؤنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ ایجپشن عالم نے کہا تھا کہ ادھر آپ ان کا کہیں کسی ریسٹورینٹ میں جائیں کہیں بھی جائیں بسم اللہ پڑھ کے تو عام کھائیں. اچھا تو اٹ مینس کہ اگر وہ ہمارے سامنے فورک رکھ دے, فورک نہیں مطلب نہیں نہیں, پھر تو آپ کو یعنی یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کہیں کہ نہیں اس کو اس طرف کر دیں اس کو اس طرف کر دیں. پھر جو بھی کہنا وہ آپ کے سامنے رکھ دیں بسم اللہ کا کے کرو. جبکہ یہ ایجپشن عالم یہ خود کہے گا کہ اگر مسلمان انٹینشنلی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چھوڑ دے تو اس کا ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے, صحیح. تو جب مسلمان کے لیے یہ حکم ہے تو یہ مارجن غیر مسلم کے لیے کیوں ہو؟ بعض ذہن میں آ گئی. اسی ایجپشن عالم سے آپ پوچھیں کہ اگر مسلمان انٹینشنلی ذبح پر بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہہ دے, چودھری صاحب نہ کہہ دے, یہ نہیں کہ وہ بھول گیا, اگر بھول گیا دیٹس اوکے, انٹینشنلی نہ کہے. تو اگر چودھری صاحب نے کہا نہیں میں نے کوئی بسم اللہ اکبر نہیں کہا, دے پاگا, صحیح, فوراً ایک گالی دے دی گائے کو, صحیح, اور گالی کے نام پر ذبح کر دیا. ہاں تیری کی ایسی کہ تیسی, صحیح. تو اب اگر چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ میں انٹینشنلی نہیں پڑھتا تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ذبیحہ کیا ہے؟ حرام ہے, مردار ہے. تو مسلمان ہمارے ہاں نماز بھی پڑھتا ہے, درس میں بھی بیٹھتا ہے, پنچ وقتہ نمازی بھی ہے, انٹینشنلی نہیں پڑھا, ہم نے اس کے ذبیحے کو حرام کر دیا. تو اگر مسلم کے لیے مارجن کہاں سے آیا کہ بھائی بسم اللہ پڑھو اور کہو؟ بات ذہن میں آ گئی. چوری صاحب دیٹ از ٹوٹلی ان لاجیکل. ابھی آپ کو لاجک سمجھ آ گئی؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, او پیغمبرو کھاؤ من الطیبات, حلال پاکیزہ چیزیں, وعملوا صالحا, اور عمل کرو صالح, انی بما تعملون علیم, تحقیق میں بما تعملون, اس چیز پر جو آپ عمل کرتے ہیں علیم, میں علم رکھنے والا ہوں. وان ھذہ امتکم امتا واحدہ, اور تاکہ یہ امت نوح, ہود, صالح, موسیٰ, ہارون, انبیاء, ان کے ماننے والے. اللہ کریم نے فرمائی آدم کے زمانے سے لے کر محمد کے زمانے تک, اینڈ اپ ٹو دا ڈے آف ریزریکشن, دوز ہو آر بلیونگ ان توحید, رسالت اینڈ باعث بعد الموت, یہ ساری ایک امت ہیں, یہ ساری وَإِن لَّهَذِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور تاکید کیے أُمَّتُكُمْ آپ کے امت أُمَّةً وَاحِدَةً ایک امت وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں آپ ساروں کا رب ہوں. اس امت کا ایک رب, اس امت کا ایک ہی رب اللہ کریم فرماتے میں ہوں, فتقون لہذا مجھ سے ڈریے. یہی آیت سورہ انبیاء میں گزری. آپ ذرا پیچھے جائیں سورہ انبیاء میں سورہ انبیاء کے دیوا ان ہاذی امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون. صرف دغه فرق ہے. ہاں ہو گیا. آیت نمبر 92 دیکھ لیا آپ. اونلی ٹو ٹیل یو آیت نمبر 48 دیکھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ, ہم نے موسا اور ہارون کو فرقان دیا تھا. تو موسا اور ہارون کا تذکرہ ہو گیا. آیت نمبر 51 پر جائیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت دی تھی. دیکھ لیا. آیت نمبر 72 پہ چلے جائیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اسحاق و یعقوب سارے صالح لوگ تھے. آیت نمبر 74 پہ چلے جائیں. وَلُوطًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, لوط کو ہم نے حکم اور علم دے دیا تھا. آیت نمبر 76 پہ چلے جائیں. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ, نوح کا قصہ یاد کیجئے جب اس نے ہمیں پکارا. آیت نمبر 78 پہ جائیں. وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ, داود اور سلیمان جب فیصلہ کر رہے تھے. آیت نمبر 85 پہ جائیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ, اسماعیل ادریس اور ذا الکفل کو یاد کیجیے. 87 پہ جائیں. وَظَنُّونِ ذَابَ مُغَاذِبًا, یونس کا واقعہ یاد کیجیے. آیت نمبر 89 پہ جائیں. وَزَكَرِيَا اِذْ نَادَى رَبَّهُ, زکریہ کو یاد کیجئے جب اس نے پکارا اپنے رب کو. آیت نمبر 90 پہ جائیں. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى, ہم نے اسے یحییٰ دے دیا. اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, یہ سارے نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے لوگ تھے. آیت نمبر 91 پہ جائیں. والتی احسنت فرجہا, اور مریم کو یاد کیجئے جس نے اپنے تن بدن کی مکمل حفاظت کی تھی. فنفخنا فیہا من روحنا, ہم نے اسے کے گریبان کے اندر اپنا روح پونک لیا. وجعلناها وابنها, اور بنا دیا ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو آیت للعالمین, نشانی مخلوق کے لیے. الا ھذی امتکم امتا واحدہ, یعنی وہی الفاظ جو آج کے سبق میں اللہ کریم فرماتے ہیں جو سارے انبیاء کی لسٹ میں نے آپ کو دے دی, یہ آپ کی امت ہے اور یہ ساری امت ایک امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ, اور میں ہوں آپ لوگوں کا رب لہذا میرے عبادت کیجئے. آج کے سبق میں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ, اور اس میں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ, میری بندگی کیجئے اور مجھ سے ڈریے. تو فرماتے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, لوگوں نے دین کا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے خواہشات کے مطابق. کلن الینا راجعون, لیکن سارے ہمارے پاس لوٹ کے آنے والے ہیں. میں پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے دین کا بیڑا کیسے غرق کر دیا. اور آج کے سبق پہ جائیے آیت نمبر 52 کہ وَإِن لَّهَذِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, یہ انبیاء کی امت, یہ آپ لوگوں کی امت ہے ایک امت. وَأَنَا رَبُّكُمْ, میں آپ کا رب ہوں. فَاتَّقُونِ, مجھ سے ڈریے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ, انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اپنے خواہشات کو دین کے مقام پہ لا کے کڑا کر دیا. وتقطعوا امرهم بينهم زبرا ٹکڑے ٹکڑے كل حزب بما لديهم فرحون, اور ہر ایک گروہ, حزب کا معنی گروہ, ہر ایک گروہ بما لديهم انہی تصورات پر جو انہوں نے اپنائے ہیں, فرحون اسی پر ریجائز کرنے والے ہیں. فرح کا معنی تو ریجائز, فرح کا معنی ریجائز, دیٹ وی آر آن دا رائٹ پاتھ. صحیح تو عیسائیوں میں کتنے سارے ہیں, اور ہر ایک گروپ ان میں یہ کہتا ہے, مورمن کہتے ہیں وی آر آن دا رائٹ پاتھ, یہوہ ویٹنس کہتے ہیں وی آر آن دا رائٹ پاتھ, کیتھولک کہتے ہیں وی آر آن دا رائٹ پاتھ, پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں وی آر, اور ہم کہتے ہیں کہ آل آف یو آر دا رانگ لائن ان دا رانگ ڈائریکشن. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے, کل حزب بما لدیہم فرحون, کہ وہ خواہشات کو دین بنا لیتا ہے اور اسی پہ ریجائز کرتا ہے. کل حزب بما لدیہم, تو اللہ کریم نے اب تنبیہ دی کہ فذرہم فی غمرتہم, چھوڑ دو ان لوگوں کو فی غمرتہم ان دیئر انسینٹی. غمرہ کا معنی, اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ دین کو اٹھا کر خواہشات کو دین بنا لیتے ہیں, دے آر سین اور انسین پیپل, انسین. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انسین کو انسینٹی میں چھوڑ دیں. فذرہم فی غمرتہم, چھوڑ دو ان لوگوں کو اپنی انسینٹی میں, حتی حین, خاص وقت تک, ایحسبون انما نمدہم, کہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں, انما نمدہم بہی من مال و بنینا, کہ جو ہم انہیں دے دیتے ہیں مال اور اولاد, نسارع لہم فی الخیرات, تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے اولاد زیادہ ملی ہے یا ملینئر بلینئر بن چکا ہوں, تو ان کا یہ خیال ہے انما نسارع لہم فی الخیرات, کہ یہ کام ہم ان کے خیر کے لیے کر رہے ہیں جو ان کو مال دے رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی خام خیالی ہے, بل لا یشعرون, ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگ جاتے کہ میں نے ان کا بیڑا غرق کرنا ہے, تبھی تو سارے دروازے کھول رکھے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فاللہ فی المحافظ و ارحم الراحمین. یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح, تو اس نے کہا کہ اگر کچھ دودھ دے دیا تو فبیا ہوا نعمت, اچھی بات ہے, ادر وائز چھوڑ دوں گا, پرائی گائے ہے میرا, میں نے کون سا چارہ اس کو کھلا دیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے کلیئر کٹ احکام. آیاتنا بیناتن مینز, اور اللہ کے احکام ہوتے بھی کلیئر ہیں, اس میں کوئی امبیگوٹی ہوتی نہیں. امبیگوٹی از بیسڈ اپان ڈپلومیسی, اور اللہ کریم ڈپلومیسی بالکل نہیں کرتا, کیونکہ ڈپلومیٹ آدمی وہ ڈپلومیسی کرتا ہے وٹ فار ٹو اوائڈ اینی ٹائپ آف ہارم, کہ اسے کوئی گزن نہ پہنچے, اس پر کوئی حرف نہ آئے, کہ کوئی ہے پاورفل قوت جو اس کو ہارم کرے گا اس کو, تو وہ ڈپلومیسی اختیار. اب اللہ کریم سے زیادہ پاورفل اور سپریم اور ساورن کون ہے جس سے اللہ ڈرتا ہے اور ڈپلومیسی کرتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے لا یسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کریم فرماتے ہیں آئی ایم بیانڈ ایوری لا, نو لا از اپلیکیبل ٹو اللہ سبحانہ وتعالی, اس لیے وہ کہتا ہے لا یسأل عما يفعل, میں جو کچھ کرتا ہوں کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا, وهم يسألون, اور آپ جو کچھ کرتے ہیں ہر ایک سے میں پوچھوں گا. بس واضح کر دیا کہ لا یسأل عما يفعل وهم يسألون, میں جو کچھ کرتا ہوں کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا, کون پوچھے گا؟ پوچھتا تو ہمیشہ باس ہے, تو اللہ کا باس ہے کوئی جو اس سے پوچھے وائی یو ہیو ڈن اینڈ وائی ناٹ, کیوں کیا کیوں نہیں کیا؟ بس اللہ کریم نے واضح کر دیا لا یسأل عما يفعل وهم يسألون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب تُتْلَى عَلَيْهِمْ پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے آیاتنا بیناتن ہمارے کلیئر کٹ احکام, قال الذین لا یرجون لقاءنا, تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا, جو ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے. ہماری ملاقات مین اکاؤنٹیبلٹی, ہماری ملاقات مین اکاؤنٹیبلٹی, جو اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں ڈرتے کیونکہ بلیف نہیں کرتے, تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں رسول پاک سے, اتب قرآن غیر ہذا, کہ لے آئیے ایک قرآن اس کے علاوہ, کیونکہ اس قرآن میں تو اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. اس قرآن میں تو یہ کہ لات کچھ نہیں کر سکتا, منات کچھ نہیں کر سکتا, یڈرز کچھ نہیں کر سکتے, ساری چیز کنٹرول بائی اللہ سبحانہ و تعالی, از دی اونلی ون ٹو بی ورشپ اینڈ یو آر ڈوئنگ رانگ. اس قرآن میں تو یہی چیزیں ہیں, تو ایک دوسرا قرآن لائیں جس میں تھوڑی بہت کچھ گنجائش ہو, کہ ہاں یہ تھوڑا بہت یہ بھی کچھ کر سکتا ہے, دو چار سجدے اس کے سامنے لگائے, ایک چار سجدے دوسرے کے سامنے لگائے. یہ آپ تو کہتے ہیں کہ بس سجدہ ایک ہی ذات کے سامنے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. اللہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ توحید نے ہمیں در در پر سجدہ ریز ہونے سے بچا دیا, ورنہ لوگ اپنی عزت کو کہاں کہاں لٹا دیتے ہیں. مشرکین کو دیکھیں, ایک مورتی کے سامنے, سانپ کے سامنے, جی لائن کے سامنے, سینٹ میری کے سامنے, جیسس کے آئیڈل کے سامنے, فلاں کے سامنے, فلاں کے سامنے. ہمارے نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, لو کنت امر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء یسجد لازواجہ, کہ میرے مشن میں کوئی گنجائش نہیں کہ انسان انسان کو سجدہ کر سکتا ہے. ایون ابو بکر محمد کو سجدہ نہیں کر سکتا, عمر ابو بکر کو سجدہ نہیں کر سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ساروں نے سجدہ کرنا ہے صرف. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو تو میں نے سمجھایا, بعد میں بے وقوف آئیں گے, تو ذرا میں دعا کروں. تو صحابہ سے دعا کروائی, آمین کہلوا دیا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا, خداوندہ میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ لوگ آ کے سجدے کرتے رہے. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو, خداوندہ میری قبر کو بت نہ بنائے. اب اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی سنی کہ وہاں ایسے لوگوں کو حکومت دے دیے کہ وہ تو تپڑ مارتے ہیں. صحیح, وہ تو شیخ محمد ابن عبدالوہاب نجدی کے ماننے والے ہیں, وہ تو بڑے تیز ہیں اس مسئلے میں, توحید کے مسئلے میں تو وہ بڑے تیز ہیں, چھوڑتے ہیں, ٹچ بھی نہیں کرنے دیتے کہ دور کرو یا کیا کرتے. ہاں یہ ہمارے ہاں تو وہ جرمز ہیں نا, وہ شرک والے جرمز تو اندر ہیں جو ہمارے معاشرے کی خصوصیت ہے. صحیح, چوٹ چومنا, چاٹنا, صحیح, قبروں کی مٹی چاٹنا. ہاں بالکل, اگر پاکستان میں ہوتا تو جالیاں اکاڑ کے لے آتے, یہ تبرک ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خداوندہ میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ لوگ سجدہ شروع کر دیں, چومنے چاٹنے لگ جائیں, ورنہ لوگ تو وہاں پہ کتیاں والی سرکار کو چاٹتے رہتے ہیں, کبو والی سرکار کو چاٹتے رہتے ہیں. محمد کے قبر کا تو حشر ہی کچھ اور ہوتا ہے, سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں یہ کوؤں والی سرکار ہے, پتا ہے آپ کو معروف ہے کوؤں والی سرکار کا کیا کام تھا؟ بس یہ روٹی کی بوٹیاں ڈالتے رہے اور کوے ادھر ادھر. تو یہ کوؤں والی سرکار ہے, اور یہ بلیاں والی سرکار, کہ دس پندرہ بلیاں ادھر گئے تو اس کی بیٹھی رہی تھی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہوش دے. اور ڈنڈوں والی سرکار, صرف بے نظیر نہیں جاتی, وہ دوسرا بھی جاتا ہے. جو بھی حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں وہ ڈنڈے والے سرکار کے پاس, اور ڈنڈے والے سرکار ننگا بابا ہے, وہ بالکل مکمل طور پر ننگا بیٹھا رہتا ہے. صحیح, تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, ڈنڈا بھی ہوتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے احکام کلیئر کٹ, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے ملاقات سے نہیں ڈرتے, کیا کہتے ہیں, اِتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا, ہمارے لیے لائیے ایک قرآن جو اس کے علاوہ, اگر اس کے علاوہ دوسرا قرآن نہیں لا سکتے, او بدل ہو تو اسے پاکستانی آئین بنا دے. او بدل ہو کا آسانی سے آسان ترجمہ ہے کہ اسے پاکستانی آئین بنا دو, روزانہ ترمیم, امینڈمنٹ امینڈمنٹ امینڈمنٹ. اور جو آدمی بدبخ وہاں ترمیم کر جاتا ہے وہی پنس جاتا ہے اپنی ترمیم میں. اب یہ جو پنسا ہوا ہے اپنی ترمیم میں پنسا ہوا ہے بدبخ, اس نے ترمیم کروا دی اور سمری ٹرائل کوڈ بنا دیے. اچھا, اور پھر بکواس بھی خود کرتا ہے, اخبار والوں سے کہہ دیا کہ یہ سمری ٹرائل کورٹ انصاف کے تقاضوں کے خلاف, انہوں نے کہا یہ آپ نے اسٹیبلش کر دیے ہیں, انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھے تو صرف زرداری کے لیے آپ نے اسٹیبلش کیے تھے. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. بھٹو صاحب نے یہ ولی خان کے حوالے سے ایک قانون پاس کر دیا تھا, جب ان کو کنسپریسی کیس میں انوالو کر دیا تھا تو ایک قانون پاس کر دیا. اب پاکستان میں جو بھی وکیل ہو, انہوں نے تو ولی خان کا کیس لینا نہیں, ادر وائز بھٹو صاحب سے دشمنی لینی ہے. صحیح, تو اس نے قانون پاس کروا دیا کہ بیرونی ملک سے وکیل اور اٹرنی تب استحقاق رکھتا ہے پاکستانی کورٹ میں پیش ہونے کا جو جب وہ پاکستان کی کسی سپیریئر کورٹ میں دو سال کی پریکٹس کر چکا ہو. اب امریکہ اور برطانیہ والے وکیل اس کا بیڑا کر کے پاکستانی سپیریئر کورٹ میں وہ پریکٹس کرے دو سال کے لیے. صحیح, اب پریکٹس نہیں کی تو اسے حق نہیں کہ وہ پاکستانی کورٹ میں پیش ہو جائے, ان کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. جب بھٹو صاحب پہنچ گئے تو اس نے کہا میں باہر سے وکیل کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا دیر دلا

کہ پھر انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا, انہوں نے پھر مزے نہیں اڑانے, لگژریس لائف از گون. ناؤ دے ول اسپینڈ ہول دیئر منی ٹو پرچیز F-16. صحیح, کہ انہوں نے پھر بھوکا مرنا ہے, انہوں نے بس لے خریدنے, جنگ کرنے. تو واپس اپنے سبق پہ, قال عما قليل, اللہ کریم نے کہہ دیا عما قليل, تھوڑی مدت بعد, ليصبحن, یہ ہو جائیں گے نادمین, پشیمانی کا اظہار کرنے والے. فاخذتهم الصيحة, گرفت میں لے لیا ان کو الصيحة. صيحة اصل میں لٹرلی اس کا معنی ہوتا ہے ایک تیز چیخ جو آنکھوں کے پردے کو پھاڑ دیتی ہے, بلکہ دل کو پھاڑ دیتی ہے, دل کو پٹا دیتی ہے, اس کو کہتے ہیں صيحة. تو ہر عذاب جب آتی تھی اس کے ساتھ دل پٹ جاتا. فاخذتهم الصيحة, اور پکڑا ان کو, گرفت میں لے لیا ان کو ایک تیز عذاب نے. بالحق یقیناً, فجعلنا غصان, بنا دیا ہم نے ان کو ریزہ ریزہ, غصان ریزہ ریزہ. فبعدا للقوم الظالمین, اللہ کے رحمت سے دوری. امت اجلہا, کوئی امت آگے نہیں جا سکتے تھے اپنے فکس ٹائم سے. ان کے معاملات کے لیے اللہ کے ہاں ایک فکسڈ ٹائم ہوا کرتا تھا, تو اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے تھے. ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون, اور نہ اسی سے پیچھے رہ سکتے تھے. ثم ارسلنا, اور پھر بھجوا دیا ہم نے رسلنا, اپنے پیغمبر. تترن پے در پے, تترن پے در پے, کنسیکٹیولی اینڈ کنٹینیوسلی. کلما جا امتن رسولا, اور جب بھی آ گیا کسی امت کے پاس ان کا پیغمبر, کذبون, انہوں نے جھٹلا دیا. فاتبانا بازن بازن, اب دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا, مجھے دیکھیے, پیغمبر پیدر پہ آنے شروع ہو گئے, پیغمبر پیدر پہ آنے شروع ہو گئے, اور اقوام نے ان کا جھٹلانا بھی پیدر پہ کیا. کنٹینیوسلی وہ جھٹلاتے رہے, کنٹینیوسلی وہ جھٹلاتے رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا, میں نے بھی عذاب دینا کنٹینیوسلی شروع کر دیا. کہ دی پروسیس دے ہیڈ اڈاپٹیڈ, آئی اڈاپٹیڈ دی سیم پروسیس. کلما جا امتن رسولا کذبو فاتبانا بازن بازن, اس کا لٹرل معنی, فاتبانا بازن بازن, ہم نے ان قوموں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا, جس طرح وہ الیکٹرک بلیڈ پر وہ جو ہوتے ہیں نا مرغ, مرغ وہ الیکٹرک بلیڈ پر اس طرح کنٹینیوس جاتے ہیں اور کھٹتے رہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا, میں نے بھی ان کے لیے الیکٹرک بلیڈ لگا دیا. صحیح, کہ ٹریک پر چھڑا دیا ساروں کو, نمبر وار گلز اور گلز اور گلز, فلاں قوم کا بیڑا غرق اور یہ فلاں کا غرق اور یہ, اسے کہتے فاتبانا بازوں, ہم نے ان کو بھی ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا نمبر میں. فاتبانا بازوں بازن, وجعلنا احادیثا, اور بنا دیا ہم نے ان کو احادیث, افسانے. افسانے ایسی چیز کو کہتے ہیں, نتنگ ان ایگزسٹنس, لیکن ایک پورے کا پورا واقع. اللہ کریم فرماتے ہیں, میں نے ان کی نشانیات ایسی ختم کر دی کہ ان کا ذکر افسانہ لگتا ہے, ان کا ذکر لگتا ہے ہاں کیا افسانہ. تو اللہ کریم نے کہہ دیا, فجعلنا مقام, نے بھی انہیں افسانہ بنا دیا. افسانہ از سم تھنگ وچ نیور ہیپنڈ, افسانہ از سم تھنگ وچ نیور ہیپنڈ. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا, یہ پروپیگنڈا جی کس چیز کا نام, پروپیگنڈا ہاں کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا, پروپیگنڈا وہ جھوٹ ہے جس کا کرنے والا بھی کبھی کبھار اس کو اپنے پر شک پیدا ہو جاتا ہے, شاید میں سچ بول رہا ہوں, کیونکہ وہ اتنے تسلسل سے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اس کے اپنی ذہن وہ بھی کنوینس ہو جاتی ہے کہ یہ, تو اسے کہتے ہیں, اسے پروپیگنڈا کہتے ہیں. تو پھر پوچھا گیا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں, تو اس نے کہا کہ یہ وہ جھوٹ ہے جس کے نہ سر ہوتے نہ پاؤں. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب یہ واقعات لوگوں کو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ افسانے ہیں, کیونکہ ان کی کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا. وجعلنا احادیث, ہم نے اسے افسانہ اور قصہ بنا دیا. فبعدا لقوم لا یؤمنون, اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون, پھر بھجوا دیا ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو, بآیاتنا, معجزات کے ساتھ, بآیاتنا, اپنے معجزات کے ساتھ, وسلطان مبین. سلطان مبین, سلطان کا معنی ہوتا ہے قوت کا, کنٹرول کا. وہ سلطان مبین اور ویزیبل آبویس کنٹرول کے ساتھ, سلطان مبین کا معنی آبویس کنٹرول, کہ آبویس کنٹرول. دو دیور ناٹ رولرز نار کنگز, وہ نہ بادشاہ تھے اور نہ بس موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی صحیح, اور فرعون اس کے ہزاروں فوج اور آرمی ساری کڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب چلے جاتے اور دیکھیں فرعون بھی اس کو زیادہ نہ چڑھتے کیونکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام اس طرح کر جاتے کہ یہ لے لو جی آ گیا جی جس کا انتظار تھا صحیح. تو فرعون وہاں سے کہہ لیتا کہ اس چیز کو ذرا کنٹرول کر دو, بات کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کنٹرول اچھا کیا بات کرتے ہیں. جیسے کہتے سلطان مبین وسلطان مبین, اور آبیس کنٹرول کے ساتھ الہ فرعون, فرعون کے پاس, وملئہ اس کے سرداروں کے پاس, فاستکبروا انہوں نے انکار کر دیا, وکانوا قوما غالین اور وہ تھے قوما غالین ایک قوم تکبر کرنے والے, فقالوا انہوں نے کہہ دیا نؤمن لبشرین کیا ہم ایمان لائیں گے لبشرین دو انسانوں پر جو دو ہیں صرف مثلنا اور ہیں بھی ہمارے جیسے, وقومہما لنا عابدون اور ان کی قوم بنی اسرائیل ہماری بیگاری ہے. بیگاری قوم کے دو آدمیوں کو ہم فالو کریں, قومہما لنا عابدون ڈاؤن ٹراڈن کہ ان کے جو گسے پٹے قوم ہے اس گسی پٹی قوم سے دو آدمی اٹھ گئے ہم ان کو پیغمبر مانے. فکذبوا ما انہوں نے جھٹلا دیا دونوں کو, فکانو من المولکین اور وہ ہو گئے ہلاک شدگان میں سے, ولقد آتینا موسی الکتاب اور دے دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب فرعون کے غرق کے بعد, کتاب دیا گیا فرعون کے غرق کے بعد, لعلہم یاتدون تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں, وجعلنا ابن مریم وَأُمَّهُ آیَتًا اور بنا دیا ہم نے ابن مریم ابن مریم کو مریم کے بیٹے کو. تو دیکھیے قرآن کریم میں جب بھی اللہ کریم عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے ابن مریم کہتا رہتا ہے کیونکہ ابن اللہ کا تصور ختم کروانا چاہتا ہے کہ یہ کیا بکواس کس نے شروع کر دیا تھا. ہاں بولس نے, تو بولس تھا بنیادی طور پر یہودی اور وہ ایک سازش کہتا کرسچین بن کر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا سن آف گاڈ اور عیسائیوں نے آڑے ہاتھوں لے لی. وجعلنا ابن مریم اور ہم نے بنا دیا تھا ابن مریم کو, وامہ اس کے والدہ کو, آیتن نشانی ان اے سینس کہ شی واز نیور ٹچڈ بائی اینی مین اینڈ واٹ ہیپنڈ دیئر شی گیو برتھ ٹو اے بیبی عیسیٰ علیہ. تو اللہ کریم نے فرمایا مریم اور اس کا بیٹا یہ کلی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اور ہم نے انہیں بسا دیا تھا, ہم نے انہیں پناہ گاہ دیا تھا, إِلَىٰ رَبْوَةٍ رَبْوَة میں, وہ ربوہ نہیں جو وہاں وہ ایک سازش کہتا اس کا نام ربوہ رکھا گیا ہے. میں نے بتا دیا تھا اس وقت کہ ایک سازش کہتا اس کا نام ربوہ رکھا گیا ہے کہ یہ مسایا کے آنے والی جگہ ہے. کون سے مسایا؟ ہاں جی ہاں مرزا غلام احمد پرویز جو اپنے کو مسیل مسیح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسیلی مسیح, سملر ٹو مسایا, کہ جو قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ مسایا آئے گا تو ایکچولی مسایا نہیں آئے گا, سملر ٹو مسایا آئے گا. اے پرسن ہو ہیز سو مچ ریزمبلنس ود مسایا ہی ول کم اینڈ دیٹ از آجہانی مرزا غلام احمد پرویز, مرزا غلام احمد قادیانی, آجہانی مرزا غلام احمد قادیانی, کہ وہ اپنے کو مسیلی مسیح کہا کرتا ہے. صحیح. تو ربوہ کا نام کہ بھائی پانی کے دہانے پر میں نے ان کو شیلٹر دے دیا, پانی کے دان تو وہ دریائے جہلم کے کنارے یا سبحان اللہ اونچے ٹیلے پر چنوٹ میں رہ رہے ہیں. ہاں تو ابھی تبدیل کروا دیا وہ نام, آفیشلی تبدیل ہو گیا. کیا نام رکھا گیا اس کا؟ چناب نگر. جبکہ مجلس تحفظ ختم نبوت اسی کا ڈیمانڈ تھا کہ اس کا نام رکھا جائے مصطفیٰ آباد. کیا نام رکھا جائے؟ مصطفیٰ آباد. لیکن حکومتیں ساری پولیٹیکل ہوتی ہیں, وہ تو مذہبی ہوتی نہیں. میں کہا اس سے پھر ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا, وہ قادیانی کہیں گے خام خام کوستے رہتے ہیں بھائی کوسے ہیں ان کو. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ جو قرار والے تھے, وَمَعِينٍ اور جاری پانی والی, یا ایوہ الرسلو او میرے رسولو کلو من الطیبات کائیو من الطیبات طیبات میں سے. تو طیب کے تری کانٹینٹس ہم نے بتائے تھے کہ اگر حیوانات میں ہے تو تری کانٹینٹس ہیں, حیوانات سے علاوہ ہے تو ٹو کانٹینٹس, حیوانات کے علاوہ ہے تو ٹو کانٹینٹس کون کون سے؟ ہاں ایک یہ کہ پیور ہو, دوسرا کہ ہائیجینک ہو. صحیح. اور جب حیوانات ہوں تو اس میں تین کہ سلاٹرڈ ان دی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو اسے کہتے ہیں طیب غذا. کیا کہتے ہیں اسے؟ طیب غذا. کہ اس میں تین صفات ہوں, ایک یہ کہ پیور ہو, دوسرا یہ

زبان والی، دوسرے کو کہتے ہیں صلوات بدن والی، تیسرے کو کہتے ہیں طیبات مال والی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، یہ سارے اللہ کے لیے التحیات. اور میں نے کہا کہ ابن عباس والی روایت میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ التحیات للہ، قولی عبادات اللہ کے لیے، والصلوات الطیبات المبارکات. پھر طیبات دیٹ از ناٹ اے ڈفرنٹ کائنڈ بٹ دیٹ از این اٹریبیوٹ آف الصلوات، کہ میری بدنی عبادتیں جو طیب ہیں اور بابرکت ہیں وہ اللہ کے لیے. سو یو ہیو ایکسکلوڈیڈ دی مالی عبادات فرام دیٹ ویری التحیات. سو دیئر فور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی پکڈ دی التحیات نیریٹڈ بائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ آئی ایم ویل اویئر آف دیٹ ویری بردر، سو آئی ٹولڈ ہم دیٹ ایز یو آر حنفی سو یو مسٹ سے سو. وہ حنفی ہے، سیرین ہے لیکن وہ حنفی ہے. اس نے میں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو یور امام یو مسٹ ریسائٹ التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر کوئی شافی میرے پاس آتا تو میں اسے کہہ دیتا کہ یو مسٹ ریسائٹ التحیات للہ والصلوات والطیبات المبارکات للہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ذہن میں آ گئی صحیح. لیکن اگر کوئی حنفی وہ کہہ دے یا کوئی شافی یہ کہہ دے، یہ کوئی کفر اسلام کا جنگ نہیں ہے، یہ افضل اور افضل ترین کا مسئلہ ہے کہ بہتر یہ ہے اور بہترین یہ گڈ گڈر گڈیسٹ والا صحیح. پازیٹو سپرلیٹو اینڈ کمپیریٹو، پازیٹو کمپیریٹو اینڈ سپرلیٹو. تو نیچے دیکھیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ. چھوڑو انہوں، اللہ کریم فرماتے رسول پاک سے فَذَرْهُمْ، چھوڑے ان کو فِي غَمْرَتِهِمْ، بے غمرتیں ان کی دیوانگی میں. ان کی یہ دیوانے لوگ ہیں، فی غمرتیں ان کی دیوانگی میں. فذرہم فی غمرتیں، چھوڑ دو انہیں ان کی دیوانگی اور پاگل پن میں. حتی حین، فکس ٹائم تک. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، آیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں انما نمدہم بہ من مال وبنین، کہ جو ہم انہیں اضافہ دے دیتے ہیں من مال و بنینا مال اور بیٹے. نسارع لهم فی الخیرات، تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال اور اولاد سے نوازا ہے نسارع لهم فی الخیرات، یہ ہم کوئی ان کے ساتھ فیور کر رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بیوقوف، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیور کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں جو اللہ ان کو مال بھی ڈیر سارا دے رہتا ہے اور اولاد بھی دے دیا ہے. اللہ کریم فرماتے بلا یشعرون، بدبختوں کو پتہ نہیں لگتا، یہی تو ان کے لیے عذاب ہے، میں ان کو گرفت میں لانا چاہتا ہوں. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، تو اب یہاں سے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ کسی کافر کا مالدار ہونا یا صاحب اولاد ہونا یا دنیا میں لگژریس لائف کا ہونا، یہ اللہ کی نظر میں اس کی محبوبیت کا دلیل نہیں. اور کسی مسلمان دیندار کا غریب اور فقیر ہونا، صبح کا ملتا ہے اور شام کا نہیں ملتا، بھوکا سو جاتا ہے، یہ اس کی مبغوضیت کی دلیل نہیں کہ اللہ کریم اس سے کوئی نفرت کر جاتا ہے. اس چیز کا کوئی تعلق نہیں اللہ کی محبوبیت اور مبغوضیت سے. محبوبیت اور مبغوضیت وہ کسی دوسری چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے. صحیح. تو آپ ذرا نکالیں سورہ الانعام ساتھ میں. پھر بس کریں گے. آیت نمبر 42. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، دیکھ لیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق ہم بھجوا چکے تھے پیغمبر إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ساری امتوں کے پاس آپ سے پہلے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے ٹرائل کر دیا ان لوگوں کو، ٹیسٹ کر دیا ان لوگوں کو. بِالْبَأْسَاءِ، مالی تکالیف کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مالی تکالیف. وَالضَّرَّاءِ، اور بدنی تکالیف کے ساتھ. لیکن کس لیے؟ دیٹ واز ناٹ اے پنشمنٹ، دیٹ واز ناٹ اے پنشمنٹ. ڈاکٹر جب چھرا اٹھا دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چیر دیتا ہے، وہ کوئی دشمنی دکھاتا ہے مریض کے ساتھ کہ دوستی؟ دوستی. اللہ کریم فرماتے کہ میں نے انہیں مالی اور بدنی مصیبتوں میں جکڑا دیا. کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے انر سائٹ کی آپریشن ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر جائیں. to humiliate themselves in front of Allah subhanahu wa ta'ala, that we are nothing but your slaves. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تکالیف اس لیے دے دی, لیکن وہ بدبخت ان کے سینس کام نہیں کر رہے تھے کہ انہیں یہ احساس ہو جائے. فلولا اس جاؤں باسنا, جب آ گیا ان کو ہمارا عذاب, فلولا تضرعوا, تو انہوں نے کیوں عاجزی نہیں دکھائی اللہ کے سامنے, اس لیے نہیں دکھائی. ولیکن قصد قلوبوں, ان کے دل سخت ہو گئے تھے, وزین لہم شیطانو ما کانو یعملون, اور خوبصورت بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے, ما کانو یعملون, وہ کام جو وہ کرتے رہے. فلما نسو ما ذکرو به, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تکالیف جو تھے یہ اصل میں ریمائنڈر تھے, یہ تکالیف جو میں انہیں دے رہا تھا, اونلی ٹو ریمائنڈ دیم ٹو فالو دی کمانڈمنٹس آف اللہ اینڈ ٹو فالو دی میسج آف میسنجر. لیکن فرمایا کہ فلما نسو, جب وہ بلا بیٹھے, ما ذکرو بے, وہ سارے ریمائنڈر جو ان کے تذکیر کرواتے رہے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, اللہ کریم نے فرمایا کہ تکالیف کے بعد میں نے ساری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے کھول دیے ان کے اوپر مالی اور بدنی راحتوں کے دروازے, حتی اذا فرحوا بما اوتوا, تا آنکہ وہ بوسٹ اور ریجائز کرنے لگے, تا آنکہ وہ ریجائز کرنے لگے, اللہ کے مقابلے پر اتر ہے بے لگام ہو گئے. ہم کہتے ہیں کیا ہو گئے, حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یعنی ان کو اتنا مال مل گیا, اتنی عزت مل گئی, اتنے منصب مل گئے, اتنا بزنس ڈیولپ ہو گیا کہ وہ بے لگام ہو گئے. فرحوا بما اوتوا, تو پھر اللہ نے کیا کیا, اخذناہم بغتتن, ہم نے پکڑ لیا انہیں سڈنلی, اخذناہم بغتتن, ہم نے پکڑ لیا ان کو سڈنلی, فاذا ہم مبلسون, تو اسی وقت وہ سارے خیر سے نا امید ہو چکے, کوئی ان کا سپورٹر نہیں تھا. فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ, ہم نے بے خوبن سے نکالا اس قوم کو, ظلمو, جو ظلم کر چکے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جڑ سے نکالا, جڑ سے نکالا مینز ہم نے ایک بیبی اور چائلڈ کو بھی نہیں چھوڑا, پورے کا پورا قوم تباہ کر دیا, پورے کا پورا قوم تباہ. اور پیچھے اللہ کریم نے پھر وہی بات کہی کہ والحمدللہ رب العالمین, جڈ جاب از ڈن. صحیح ہاں چودھری صاحب, پیچھے کہہ دیا اللہ نے کہ الحمدللہ رب العالمین, جاب از ڈن, ہو کیئرس. امریکی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں, ہو کیئرس. تو اللہ کریم نے بھی وٹ ایور, اللہ کریم نے کہا میں نے بے خوبن سے نکال دیا, ایک بچہ بھی نہیں چھوڑا, وقت یاد آ, الحمدللہ رب العالمین, ہو کیئر دین وٹ ایور. اب ذرا نکالیں سورہ زخرف تو پھر بس کرتے ہیں. زخرف نکال لیا, آیت نمبر 30. ولما جاءهم الحق, اور جب آ گیا ان کے پاس قرآن, حق کا معنی قرآن. ولما جاءهم الحق, اور جب آ گیا ان کے پاس قرآن, قالوا هذا سحر, تو انہوں نے کہہ دیا هذا سحر, یہ جادو ہے, وإنا بكافرون, اور ہم اس پر کفر کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس پر, وہ پھر ایک جملہ ہوگا, وإنا, کمٹمنٹ کی بات کر رہا ہے, وإنا بكافرون, اور ہم اس قرآن کو قطعاً نہ ماننے والے ہیں. وقالوا, اچھا جب آدمی نے ایک بار کمٹمنٹ کر دی کہ میں نے یہ بات ماننی نہیں, تو بعد میں جو باتیں وہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں پوائنٹ سکور. اسے کیا کہتے ہیں, پوائنٹ سکور, صرف مخالف کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے. تو یہ پیچھے پوائنٹ سکور ہے. وقالوا, انہوں نے کہہ دیا, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن على رجل عظيم, ایک بڑے سردار پر, من القريتين, ان دو شہروں کے بڑے سردار پر, مکہ اور طائف. اگر یہ قرآن اللہ کا پیغام ہوتا تو مکے کے چیف ابو جہل پہ نازل ہوتا, عمرو بن ہشام پر, کیونکہ وہ ہے جاگیردار صاحب, وڈیرا صاحب, وہ ہے

تو اللہ کریم نے یہاں مسلمانوں کو کنسول کر دیا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں اور غیر مسلموں کے پاس ہیں تو وہ رحمت ربک خیر مما یجمعون، آپ کے اللہ کی رحمت جو ایمان اور قرآن ہے وہ بہتر ہے ان دیر سارے مال سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بظاہر آپ دیکھتے رہیں گے کفار کے ساتھ مادیات زیادہ ہیں، کفار کے ساتھ مادیات زیادہ ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو مجھے خطرہ ہے کہ سارے لوگ دولت کے پیچھے پڑ کر کافر ہو جائیں گے، سارے لوگ دولت کے پیچھے پڑ کر کافر ہو جائیں گے، کہ بھائی مسلمان سارے بغیر اموال کے ہیں اور سارے کافر مالدار ہیں تو کیوں نہ اسلام کو چھوڑ کر کافر ہی ہو جائیں تاکہ مال آ جائے. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے لیے گولڈن بلڈنگز نہیں دیے، ادروائز اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں کافروں کو گولڈن بلڈنگ دے دیتا، کیونکہ وہ دنیاوی لوگ ہی ہیں، آخرت کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ہو جائیں گے کفار ایک گروہ، لجعلنا تو ہم دے دیتے بنا دیتے من یکفر بالرحمن، ان کافروں کے لیے جو رحمان سے انکار کر رہے ہیں کیا دے دیتے، لبیوتیں ان کے گھروں کو دے دیتے، سقفن روپس من فضت سلور کے، ومعارجہ اور سیڑھیاں گولڈ کے، علیہا یظہرون وہ گولڈن سیڑھیوں پر سلور روپ پہ چلے جاتے ہیں. اور پیچھے فرمایا ولبیوتیں اور ان کو گھروں کو دے دیتے ابوابن دروازے گولڈ کے، وسرورن اور بیڈ گولڈ کے، ان کے جو ہوتے ہیں کشن وہ بھی کس چیز کے بنے ہوتے ہیں گولڈ کے، وَأَبْوَابًا وَسُرُرًا اور کشن دے دیتے گولڈن، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ان کے اسے پر وہ آرام کرتے رہیں، وَزُخْرُفًا اور ڈیر سارا گولڈ اور بھی دیتے اس کے علاوہ، کہ یہ تو ان کا گھر ہے بنا ہوا گولڈ کا اور ڈیر سارا گولڈ اور بھی دے دیتے. وَإِن لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ چلو یہ سارا دے بھی دیا تو کیا ہوا، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو ایک ضرورت ہے جس طرح باتھ روم ایک ضرورت ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت کی بہتری آپ کے پروردگار کے ہاں وہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللہم ربنا الحمد بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ وانا اللیل وانا النہار، فاللہ خیر حافظ و رحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 57 نہیں 55 تک نہیں پڑھے تھے، رات ہم نے کہہ دیا تھا کہ بل لا یشعرون کے احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو مال و اولاد دے رہے ہیں یہ ان کی پکڑ ہو رہی ہے. چلو آپ جب کہتے ہیں ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، کیا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو ہمیں دے دیتے ہیں جو ہم انہیں دے دیتے ہیں، مم مال و بنینا مال اور اولاد، تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نسارع لهم فی الخیرات ہم ان کی بہتری کے لیے جلدی کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں، بل لا یشعرون بلکہ انہیں احساس نہیں ہوتا، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ مال اور دولت اور بچوں اور یہ ساری فراوانی جو ہے ہماری گرفت، سارے بلائے شروع ان کا احساس نہیں ہوتا. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اس کا تعلق ہے سورت کے ابتدا سے، قد افلح المؤمنون، تاکہ کامیاب ہو گئے مومن. اب مومن کون ہیں؟ وہاں ان کے صفات بیان کیے گئے سات، وہاں ان کے صفات بیان کیے گئے سات، یہ ان کے مزید صفات. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، تاکہ کو لوگ جو اپنے پروردگار کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں. ان الذین تاکہ کو لوگ

کہ اسی ڈی وی ڈی میں میٹر بھی لگا ہوا ہے, میٹر ان اے سینس کہ وہ بتاتا رہے گا یہ ڈیوٹی تھی اس انسان کی, لیکن یہ نہیں کر سکا اس لیے کہ ان دا پریویلنگ سرکمسٹانسز ہی کڈ ناٹ ڈو دیٹ, دیٹ واز بیانڈ ہز پاور, یہ اس کے پاور اور بس سے آگے باہر تھا, یہ نہیں کر سکتا تھا, اور وہ میٹر دکھا دے گا نو بیکاز آف اس نٹ ہی ڈیڈ ناٹ ڈو دیٹ, اس نے اپنے خواہشات کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا, ادر وائز اٹ واز ناٹ بیانڈ ہز پاور, یہ اس کی. تو اگر یہ دوسرے والا ڈی وی ڈی پر آ گیا تو پھر بیڑا غرق, اٹرنی کا بھی کام کرے گی, اٹرنی کا کیا کرے گی, پنسانے کا کام کرے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور انہی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی, بل قلوبهم فی غمرۃ, بلکہ ان کے دل فی غمرۃ انسینٹی میں, فی غمرۃ انسینٹی میں پاگل پن کے شکار ہو چکے ہیں, بل قلوبهم فی غمرۃ, اور غمرہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے غفلت, کیئرلیس اور کیئرلیسنس, بل قلوبهم, بلکہ ان کے دل فی غمرۃ, وہ غفلت میں, من ہذا, اسی بات سے, ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاس ڈی وی ڈی ہے اور وہ سچ بولتا رہے گا. آپ ذرا نکالیں سورہ بنی اسرائیل, وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا, وکل انسان, اور ہر انسان, الزمناه طائره فی عنقه, ہم نے اس کا پروانہ اعمال اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے, اس کے گردن میں, یہ کہتے ہیں محاورہ ہے, یہ کیا ہے, محاورہ ہے کہ وہ چیز اسی کے ساتھ چپکا ہوا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اور نکال دیں گے اس کے لیے, اسی پروانے کو جو پروانہ ہے, پروانہ اعمال نکال دیں گے اس کے لیے, یوم القیامت, قیامت کے دن, کتاباً ان ریٹن سے, یلقاو, وہ اس کے ساتھ ملے گا, منشوراً, کھلی ہوئی کتاب کی مانے کہ وہ سارا ایک سکرین پر آئے گا, فرام اے ٹو زیڈ, ایک آدمی کے سارے اعمال وہ ایک سکرین پر آئیں گے, اس کا معنی ہے منشورہ, منشورہ کا یہ معنی ہے کہ آپ نے کوئی ورق گردانی نہیں کرنی ہے کہ صفحہ نمبر فلاں پر جائیں, بس ایک ہی سکرین ہے, اس سکرین پر پورا ریکارڈ آ جائے گا 60-70 سال کا, اسے کہتے ہیں منشورہ, پتہ نہیں وہ کمپیوٹر سکرین اللہ کے پاس کتنا بڑا ہے, صحیح, اور ہر ایک آدمی کا انڈیویجل سکرین لگا ہو, ایسا بھی نہیں کہ نمبر دو, نمبر ممبر کی بات نہیں, بس اپنے اپنے کمپیوٹر کو دیکھ دیا. اقرا کتابک, پڑھیے اپنے نام اعمال کو, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, کافی ہے آپ خود الیوم, آج کے دن, علیک, اپنے لیے, حسیباً اکاؤنٹنٹ, اللہ کریم فرمائے گا کہ آج کسی چودھری صاحب اور فاروق صاحب کی ضرورت نہیں ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے, ہر ایک آدمی خود جانتا ہوگا, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, کہ آج آپ نے کسی سی پی اے کو کانٹیکٹ نہیں کرنا, آپ خود سپردم بتو ما یہ خیشرا اور تو دانی حساب کم و بیشرا, اپنی کریڈٹ اور ڈیبٹ خود معلوم کرے, تو ہر ایک انسان اپنے لیے خود کریڈٹ اور ڈیبٹ نکالے گا, کسی کو اپروچ کرنے اٹرنی کی بھی ضرورت نہیں, سی پی ای کی بھی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں, آپ بے فکر رہیں, جس طرف بھی جانا ہے بغیر اٹرنی کے پہنچ جاؤ گے, اللہ بچائے رکھے سب کو, آمین, زور سے کہہ رہے ہیں, اللہ پنسنے سے بچائے رکھے, ادر وائز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یا سبحان اللہ, جن کی 24 گھنٹے زندگی دین میں گزرتی تھی, رات کو اتنے روتے اتنے روتے کہ خدا بندہ حشر کیا ہوگا, وہی آیت بتاتی ہے جو آپ نے پہلے بتائی تھی, تو اس لیے نکالا, کہنے کے بعد بھی روتے ہیں, ہاں, تو اس لیے نکالا. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سبحان اللہ, رات کو اتنے روتے خدا وندہ پکڑ میں ہو جائے, خدا وندہ پکڑ میں ہو جائے, سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام جعفر صادق نے کہہ دیا کہ میرے لیے دعا کریں, میرے لیے دعا کریں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فکر مندی تو ہماری ہے, اب تو پھر آل رسول ہیں, بچ جاؤ گی, آل رسول ہیں, بچ جاؤ گی, اتنے بڑے امام بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں. اب امام ابو حنیفہ کو دیکھی, وہ کہتے فکر ہمیں اپنے آپ کی ہے, فکر اپنے آپ کی ہے, یا سبحان اللہ,

اور ہمارا کوئی ریکارڈ بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ، جس آدمی کو یہ فکر ہوتا ہے کہ ٹیکس ریٹرن میں نے فائل کرنا ہے تو وہ پہلے سے اپنے سائٹ سیف کر جاتا ہے ادھر ادھر سے. صحیح چوری سر، وہ سائٹ سیف کر جاتا ہے. لیکن اگر آدمی کو پاکستان جیسا پتہ نہ ہو، وہاں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کوئی ٹیکس دینا ہے کہ نہیں دینا، تو وہاں لوگوں نے سائٹ سیف بھی کرنا ہے. نہیں بھائی، وہ دھندے کرنے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ، ان کا تو تصور ہی نہیں تھا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یہ تو سارے پاکستانی ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور وہ ان برے اعمال کے کرنے والے ہیں. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، تَآكِ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، جب ہم پکڑ لیں گے مُتْرَفِيهِمْ ان کے ویل آف لوگ، مُتْرَفِيهِمْ ویل آف. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، تَآكِ ہم پکڑ لیں مُتْرَفِيهِمْ ان کے ویل آف لوگ، بِالْعَذَابِ پنشمنٹ کے حوالے سے، إِذَا هُمْ يَجْهَرُونَ تو پھر ان کی چیخیں نکلتی رہیں گی. اذا هم يجأرون تو پھر ان کے یجأرو، وہ چیخے جو سینے کے اندر سے نکل آتی، زبان والی چیخ نہیں، کون سی چیخ، سینے کے اندر سے جو آ جاتی. لا تجأروا اليوم، یہ اللہ کا حکم، لا تجأروا اليوم، کوئی چیخ نہ نکالے آج کے دن، انکم منا لا تنصرون، تاکہ آپ لوگ منا ہمارے مقابلے میں، لا تنصرون، آپ کے کوئی امداد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیات تتلا علیکم، تاکید تھے ہمارے آیات، تتلا علیکم، جو پڑھے جاتے تھے آپ کے سامنے، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو آپ علی اعقابکم اپنے ہیل پر، اپنے اعقاب، فکنتم علی اعقابکم آپ اپنے ہیل پر، تنکسون ٹرن کر جاتے، آپ اپنے ہیل پر ٹرن کر جاتے اکڑ خانی کرتے ہوئے. یہ اعلیٰ آکاب کم تنقیسون، یہ وہ ٹرن کرنا ہے جو اکڑخانی کی بنیاد پر کی جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب میری آیات پڑھی جاتی تھی آپ کے سامنے، آپ لوگ تو اکڑخانی سے ٹرن یور فیس، پیغمبر کو چھوڑ کر اس طرح ٹرن کر جاتے. مستکبرین بھی، مستکبرین بھی، آپ انکار کرنے والے تھے اس سے، سامرن، سامرن، مسامرہ. یہ مشرکین مکہ کا ایک طریقہ تھا، عشاء کے بعد اپنی محفلوں میں بیٹھ کر قصہ گوئیاں کرنا، محفلوں میں بیٹھ کر قصہ گوئیاں کرنا، عشاء کے بعد بیٹھ کر ادھر ادھر کی اوٹ پٹھانگ باتیں کرنا، جسے کہتے ہیں مسامرہ. تو اب ان کا مسامرہ کیا ہوتا کہ پیغمبر کے پروگرام کو کس طرح رکوایا جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر دعوت دے دیتا ہے، آپ ہیل پر اکڑ خانے کی بنیاد پر ٹرن فیس کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد بیٹھ کر پھر مسامرہ کرتے ہیں پیغمبر کے خلاف، کہ کیا منصوبہ بنانا ہے، کنسپیریسی کرنے لگ جاتے. مستکبرین بھی، آپ انکار کرنے والے ہوتے ہیں اس سے، سامرن، سامرن. تو سامرن اس کا لٹرلی معنی قصہ گوئی جو بعد از عشاء کی جاتی ہے، قصہ گوئی جو بعد از عشاء کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو فالو کرے گا رسول پاک کو، فقد اطاع اللہ، یقیناً وہ فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ نے کبھی ایسے نہیں کہا کہ جو فالو کرتا ہے اللہ کو وہ فالو کرتا ہے رسول اللہ کو، نہیں، اللہ نے اس طرف سے بات کی کہ جو فالو کرے گا رسول اللہ کو وہ فالو کرتا ہے اللہ کو، کیونکہ اللہ کے ہاں پہنچنا بغیر رسول کے تصور ہی نہیں. من یطع الرسول، جو فالو کرے گا رسول اللہ کو، فقد اطاع اللہ، تو وہ فالو کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کو. ومن تولى، اور جس نے منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو میں نے آپ کو نہیں بنایا اس کو سپروائزر. اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا جو منہ پھیر لیتا ہے تو آپ کی سپروائزر کرنا، سپروائزنگ کرنا آپ کی ڈیوٹی تو نہیں، کہ آدمی کو بس کنٹرول رکھ کے خبردار ہو آپ پیچھے نہ مڑے، مڑے باڑ میں چلا جائے. اللہ کریم فرماتے آپ دل نہ کائیں، ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، آپ صرف کنوے مائی میسج، یو ہیو کنویڈ، یو ہیو ڈن یور جاب، ناؤ دیٹس اپ ٹو دیم، دے آر فالوئنگ یو، آر دے ٹرن یور فیس، اف دے ول ٹرن دیئر فیس یو آر ناٹ دیئر انویجیلیٹر، آپ کو ان کے نگران توڑیں کہ ان کو پکڑے رکھیں گے. ویقولون، اور وہ کہہ دیتے ہیں طاغا، ویقولون، اور وہ کہہ دیتے ہیں طاغا، یعنی منافقین آپ سے کہہ دیتے ہیں طاغا،

ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے نہیں پہچانا ابھی تک اپنے پیغمبر کو، فہم لہ منکرون، لہذا وہ اس سے انکار کرتے ہیں، ام یقولون بی جنت، بلکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو آسیب زدگی ہو چکی ہے، اس کو جنات کا دورہ پڑتا رہتا ہے، ام یقولون، بلکہ یہ تو کہتے ہیں بی جنت کہ اس پیغمبر کو جنات کا دورہ پڑتا رہتا ہے، اور دوسرا ترجمہ ام یقولون، بلکہ یہ کہتے ہیں بے جنت کہ اس پیغمبر پہ جنون اور پاگل پن کا دور آئے، بل جاؤں بالحق، بلکہ یہ پیغمبر تو آیا ان کے پاس بالحق کے حق پیغام کے ساتھ، وہ اکثر للحق کارون، لیکن ان کی میجارٹی حق سے انکار کرنے والی ہے، پیغمبر تو حق لے آیا ہے لیکن لوگوں کی میجارٹی وہ حق کو ڈینائی کر رہے ہیں، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، اب رات والی بات کیا، رات والی بات، سورہ بنی اسرائیل پر پھر واپس چلے جائیں، دیکھ لیا آیت نمبر 73، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، دیکھ لیا، وَإِن كَادُوا، اور تاکہ انہوں نے پلاننگ بنا دی ہے، لَيَفْتِنُونَكَ، تاکہ آپ کو ڈائیورٹ کروا سکیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس قرآن سے جو ہم نے آپ کو بھجوا دیا ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَا، اور اس قرآن کو آپ چھوڑیں گے تو ان کا ڈیمانڈ کیا ہوگا کہ ان کی مرضی کا قرآن بیان کیا کریں، مشرقین مکہ کا ڈیمانڈ کیا ہوگا کہ آپ ٹھیک ہے بات کرتے رہے لیکن وہ جو کمپرومائز والی بات ہے، یعنی آپ ہمیشہ لگے رہتے ہیں یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے، یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے، اور یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کہیں بھائی یہ یہاں کے پری ویلنگ سچویشن میں یہاں کا تقاضا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب امریکہ آئے ہیں تو کمپرومائز پہ چلتے جائیں، ہم کہیں گے ہاں اگر کوئی نیا پیغمبر آ گیا اور اس نے کوئی نئی شریعت دے دی تو پھر ہم کمپرومائز کر جائیں گے، اگر پیغمبر وہی ہے جو مدینہ میں بھجوایا گیا تو مدینہ اور امریکہ کی شریعت ایک ہوگی، کہ کوئی ڈفرینس ہوگا، دین دیٹ ول ناٹ بی دی شریعت آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے، یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ پیغمبر کی نبوت یہ ایور لاسٹنگ نہیں ہے، یہ فار ایور نہیں ہے، دیٹ واز اونلی فار ہز لائف ٹائم اور فار سم 3 or 4 centuries، آفٹر دیٹ دی سرکمسٹانسز آر ٹوٹلی چینج، ناؤ یو شوڈ چینج دی اسلامک لاز، انا للہ و انا الیہ راجعون، آج کا ماڈرن سوچے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق، علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ خود بدلتے نہیں، ہاں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق، بجائے اس کے کہ آپ قرآن کے پیچھے مڑے آپ قرآن کو آپ کے پیچھے مڑاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سنت کے پیچھے چلے جائیں آپ سنت کو اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں، یہ ہے کفر، یہ ہے کفر، سورہ یونس پہ چلے جائیں، آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب بھی بیان کی جاتے ہیں ان کے سامنے آیاتنا، ہمارے آیات اور احکام، بَيِّنَاتٍ، کلیئر کٹ، بَيِّنَاتٍ، کلیئر کٹ، اور دین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ نے کلیئر کٹ بات کرنی ہے، دین میں کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوتی، دین میں کوئی، بیکاز دین از لا، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک بار میں نے کلاس میں کہہ دیا کہ اٹس آرٹ ٹو بی، آرٹ ٹو بی، تو ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے وہ ہمیں انٹرنیشنل لا پڑھا رہے تھے، تو اس نے کہا دیئر از نو اینی سچ کنسپٹ ان لا، آرٹ ٹو بی آر شوڈ بی ان لا، اے تھنگ ول بی ایدر دس وے اور دیٹ وے، دیٹ ول بی کرسٹل کلیئر، there may not be ought to be and should be، لا تو should be اور ought to be کی بات نہیں کرتا، تو کہتے ہیں may be، لا کس چیز کی بات کرتا ہے، ہاں لا کس چیز، should کی بات نہیں کرتا، کہ ایسا چاہیے، یہ ایسا چاہیے تو مولوی کی تقریر ہوتی ہے، ہاں ایسا چاہیے یہ کیا بات ہوتی ہے، یہ تو نصیحت ہوتی ہے، ایڈوائس ہوتی ہے، صحیح، لا ایڈوائس نہیں دیا کرتی، لا تو مسئلے کو واضح کر دیتی ہے، تو قرآن اینڈ سننا از لا، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا آیاتنا بیناتن، یہ بار بار بیناتن بیناتن کہتے ہیں، کرسٹل کلیئر بات کرتا ہے. تو جب اللہ کرسٹل کلیئر کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرسٹل کلیئر بات کرتا ہے، تو کوئی دوسرا اگر کمپرومائز کرنے لگ جائے یا سبحان اللہ، تو اٹ مینس ہی از گوئنگ دی ادر وے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب بیان کیے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات و احکام بیناتن کلیئر کٹ، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں ڈرتے ہماری عدالت سے، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں ڈرتے ہمارے ملاقات سے، اکاؤنٹیبلٹی سے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایت بقرآن غیر آزا، بھائی یہ قرآن تو عجیب سے، یہ حرام ہے اور وہ چیز بھی حرام ہے، یہ لات کے پاس جانا بھی حرام ہے، اور یہ جو ہیں تیر سے پال نکالنا ہاں یہ بھی حرام ہے، اور یہ بابوں کے پاس جا کر دھاگے مانگے ادھر ادھر کرنا یہ بھی حرام ہے، اور یہ جھنڈیاں لگانا یہ بھی حرام ہے، اور یہ کنڈے اور نظر نیاز اور منتیں ماننا کہ سیویاں پکاؤ اور کڑھائیاں پکاؤ یہ بھی حرام ہے. تو وہ کہہ رہے تھے بھائی کوئی دوسری بات کہہ دیں، یہ کیا باتیں ہیں؟ اعتب قرآن غیر حاضر، اعتب قرآن غیر حاضر، کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کی بھی اچھی راتیں ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں اسے چوری سر؟ آپ اچھی راتیں مناتے کہ نہیں؟ ہر وہ رات مولوی کے لیے اچھی ہوتی ہے جس میں حلوہ پکائی جائے، صحیح؟ تو جس میں حلوہ پکائی جائے تو اسے کہتے ہیں اچھی رات، سیویاں پکاؤ اور کھڑائیاں پکاؤ. نہیں بھائی، شریعت میں ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے. اللہ از اللہ اینڈ مخلوق از مخلوق، میں بھی داتا گنج بخش اور معین الدین اجمیری، اور میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ، آل آف دیم دے ور موحدین، None of them have committed any type of shirk. جبکہ آج ان کے قبر وہ شرک کے اڈے بن چکے ہیں، لوگ سجدے کرتے ہیں اس طرح پیچھے مڑ کے آتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں کہیں بھی رسول پاک سے بھی کوئی صحابی اس طرح مڑ کے آئے؟ اس کا معنی ہے کہ بزرگ کی سٹیٹس اللہ سے بھی زیادہ ہے. صحیح مطلب یہ کچھ تصورات ہیں شیطانی اور لوگوں نے اپنائے ہیں، لیکن جو تصورات ایک بار ذہن میں جگہ کر لیں ان کا پھر نکالنا انا للہ و انا الیہ راجعون. تبھی تو میں نے آپ سے کہہ دیا تھا میتھڈالوجی میں کہ نقل کی ضرورت کیوں پڑ گئی، عقل کی بات، عقل کے بعد ہاں نقل کی ضرورت، وحی کی ضرورت کیوں پڑی؟ انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا، تو اس کے ہم نے وجوہات بیان کر دیے تھے. ایک تو یہ کہ پرفیکٹ عقل کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ کون سا انسان ہے جس کے عقل کو ہم پرفیکٹ مانے اور پھر اس کو فالو کریں. دیر از نان ہو از پرفیکٹ ان دس سینس. تو اٹ مینس کہ عقل اب پرفیکٹ سورس آف نالج نہیں ہوا، دیٹ از سورس آف نالج ٹو سم ایکسٹینٹ. صحیح، ایک بات. دوسری بات کی کہ عقول انسانوں کے مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا اپروچ ہوگا. دین کا مقصد ہوتا ہے یونٹی پیدا کرنا، اگر یہ عقل پہ ڈیپینڈ کرتا تو وہ تو کیا چیز، ہم اسے پشت میں کہتے ہیں بچا گردی اندھیر نگری ہوتی. کیا ہوتا؟ اندھیر نگری ہوتی. ہر ایک آدمی اپنا دکان سجا لیتا. دوسری بات. تیسری بات کہ عقل توہمات سے متاثر ہو جاتی، سپرسٹیشن سے متاثر ہو جاتی. کتنے سارے سپرسٹیشن ہم مسلمانوں نے ہندوؤں سے اپنائے، ہندوؤں کا تو مذہب ہی سپرسٹیشن پر مبنی ہے، وہ تو توہمات کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. کالا پرندہ اڑ گیا یہ مصیبت آ جائے گی، اور سفید پرندہ اڑ گیا یہ مصیبت، یہ فائدہ ہو جائے گا. کالی بلی دیکھ لی جب گھر سے نکلا ایکسیڈنٹ کرنا ہے، تو وہ کر جاتا ہے بدبخت، اس لیے کہ نفسیاتی دباؤ پڑ جاتا ہے، وہ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہو جاتا ہے، وہ ذہن پہ بوجھ ہو جاتا ہے، تو سائیکولوجیکلی وہ افیکٹ کر جاتا ہے. کالی بلی دیکھی تھی، بھائی بلی کا اب سٹیرنگ سے کیا تعلق ہے؟ یہ بلی کنٹرول کر رہی ہے سٹیرنگ کو، تو پھر تو ٹکٹ بھی اس کو ملنا چاہیے. یو شوڈ ہیو سینڈ ٹو دا شیئر ٹو دا ہائی وے ڈپارٹمنٹ دیٹ یو مسٹ گیو یور ٹکٹ اینڈ یو سینڈ اٹ ان دی نیم آف کالی بلی، بیکاز آئی ہیو ڈن آر وٹ از اکرڈ ہیئر آر ہیپنڈ دیٹ از بیکاز آف کالی بلی، ناٹ بیکاز آف مائنڈ. صحیح. تو یہ امریکہ کے جو بڑے بے وقوف پولیس والے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ نہیں مانیں گے کہ نہیں ہم کالی بلی کو نہیں ٹکٹ دے سکتے، یہ آپ کی آپ بکواس کرتے ہیں. صحیح. کہتے ہیں منگل کے دن کوئی نئی چیز نہیں خریدی، کیوں؟ اس میں پھر برکت نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ منگل میں کیا خباست ہے اور کیا نحوست ہے، اور ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ہندوؤں کی جانب سے آ چکی ہیں. بدھ کے دن بہت سارے خواتین وہ شاور نہیں لیتی، کہتے ہیں پھر بال سفید ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جتنے سارے بال سفید ہو گئے، یہ دیکھیے دونوں بزرگ جو بیٹھے تینوں، ان تینوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ بدھ کو شاور لیتے اس لیے سفید ہوئے. یہ بدھ کو بھی لیتے ہیں اور منگل کو بھی لیتے ہیں اور پیر کو بھی لیتے ہیں. ہمارے شیخ نے ایک بار کہہ دیا, ایک آدمی کے پاس میں گیا فاتحہ خانی کرنے, نوجوان بیٹا مر گیا تھا, تو اس نے کہا جب فاتحہ میں کر گیا تو میں نے کہا کہ بھائی بیٹے کو کیا ہو گیا تھا, عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا بیماری تھی فلاں فلاں کیا ہو گیا تھا, تو اس نے کہا کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ جی ویسے ہم آبا و اجداد کے زمانے سے سبز رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے, اور بیٹے نے ایک سویٹر لیا ہوا تھا وہ سبز رنگ کے تھا, اس کی ماں نے اس کو بڑا منع کیا لیکن وہ سویٹر اس نے پہن لیا, اور مہینہ ڈیڑھ مہینے بعد پھر اس کو بخار ہو گیا, ہم اسپتال لے گئے, اسپتال پہنچ گیا تو مر گیا. صحیح, تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں, تو اس نے کہا والد صاحب تو جی مر گئے ہیں 20-25 سال ہو گئے. تو میں نے کہا کہ والد صاحب نے بھی کوئی سبز سویٹر پہن رکھا تھا, وہ بھی سبز سویٹر کی وجہ سے مر گیا کہ کیا؟ میں کہا نہیں نہیں جو اس نے سویٹر, شیخ نے فرمایا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو سبز اور سرخ اور بلو کسی کو نہیں چھوڑ دیے, اس نے اپنے ٹائم پر آنا ہے, سبز سویٹر کا اس کے موت کے ساتھ کوئی تھا, اسے کہتے ہیں سپرسٹیشنز. تو انسانی عقل توہمات سے متاثر ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو مکمل. اور چوتھی بات کسٹم سے, کہ کسٹم سے اور عادات سے, غرب سے, یوزیجز سے, کنونشن سے انسانی عقل متاثر ہو جاتی ہے, اس لیے کہ کسی علاقے میں جو بھی ٹریڈیشن مدتوں چلتی رہے. اب مولوی صاحب وہ قرآن و سنت والی بات کرے گا تو لوگ کہے گا وہ بھی ہے, یہ وابڑا بن گیا, دیکھیے بن گیا, ہاں کہ یہ وابڑا بن گیا. کیوں وابڑا بن گیا؟ اس لیے کہ دیکھیے باپ دادا کے زمانے سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے اور مولوی صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے, تو اس لیے کہ ان کا عقل وہ رواج کا غلام ہو چکا ہے, تو جب وہ رواج کا غلام ہو چکا ہے تو وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا, بڑی محنت کرنی پڑے گی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب پڑھے جاتے ان کے سامنے ہمارے احکام کلیئر کٹ, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں جنہیں خطرہ نہیں, جنہیں خوف نہیں ہماری ملاقات سے, ائت بقرآن غیر هذا, کہ آپ ایک ایسا قرآن لے آئیں جو اس قسم کا نہ ہو جس میں آپ ہمارے معبودوں کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں, ہمارے رواجوں کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں, ہمارے کسٹمز کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا, او بدل ہو, تو رات والی تفسیر اچھی تھی کہ یا اسے پاکستانی کانسٹیٹیوشن بنا دے, او بدل ہو, یا اسے پاکستانی کانسٹیٹیوشن بنا دے آٹے کی بلی کہ جس طرح چاہے. صحیح, موم کی ناک, ہاں موم کی ناک, اس طرح تو جو بھی آ جاتا ہے تو اس طرح دوسرا جاتا ہے وہ اس طرح کر جاتا ہے. اب یہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر 58B واپس لے آنی ہے تاکہ صدر کے پاس وہ پاور رہے, وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے, چیک اینڈ بیلنس وہ وزیر اعظم پر رکھ سکے. وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ صدر مسٹ بی عرب سٹیمپ سٹنگ دیئر ان اے پیلس, ان اے وائٹ پیلس آن دا ہل ٹاپ, حاجی محمد رفیق صاحب دھرار. اب حاجی محمد رفیق صاحب کے اختیار میں ہے کیا بات؟ نتنگ از دیئر, ہی از اونلی فار اسٹیمپ. The President of Pakistan is pleased too. حالانکہ اسے پتا نہیں کہ وہ پلیز ہے کہ ڈسپلیز ہے, اس کا وہ پلیز ہوتا ہے نہ ڈسپلیز ہوتا ہے. صحیح ہے کہ اس کے پاس تو پیپر رکھ جاتا, سامنے پیپر رکھ دیتے ہیں, وہ سائن کر جاتا ہے اور اسٹمپ سیکٹری لگا دیتا ہے. صحیح, تو آرڈیننس نافذ ہوتا ہے کہ the President of Islamic Republic of Pakistan is pleased too. صحیح, حالانکہ اس کے پلیزر اور ان پلیزر کا اور ڈسپلیزر کا کوئی پتا کسی کو نہیں ہوتا کہ یہ پلیز ہوگا یا ڈسپلیز ہوگا, وہ نہ پلیز ہوتا ہے نہ ڈسپلیز ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی پاور ہے نہیں کہ اس کو چیلنج کرے. تو او بدل ہو, قل آپ کہہ دیجئے, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسے, میرے اختیار میں نہیں کہ میں امینڈ کر دوں اس قرآن کو من تلقائے نفسے اپنی مرضی سے, ان اتبع الا ما یوحا الی, میں تو فالو نہیں کرتا مگر وہ چیز جس کے مجھے وحی کی جاتی ہے, انی اخاف, میں ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی, عذاب یوم العظیم, بڑے دن کے عذاب سے. قل آپ کہہ دیجئے, لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم, اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ میں کچھ تلاوت نہ کروں, میں آپ کے سامنے کچھ بیان نہ کروں, اگر اللہ یہ چاہتا ما تلوتو علیکم تو میں کبھی بھی کچھ نہ پڑھتا,

دشمنی کیا تھی اس لیے کہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ آپ کے خواہشات کے برعکس تھی. وہ تو انسانی خواہشات کے برعکس بات ہو تو پھر وہ کہہ جاتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہے, صحیح یہاں کے ماحول کو نہیں جانتے. چودھری صاحب ابھی آپ کے متعلق بھی کہیں گے وہ چودھری صاحب ٹھیک ٹھاک آدمی تھے, ابھی گڑبڑ ہو گئے. کیوں فاروق صاحب کے متعلق کہیں گے ابھی تک ٹھیک ٹھاک آدمی تھے, ابھی وہ جاتے ہیں قاضی صاحب کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے. فاروق صاحب تو پورے پکے مولوی بن گئے, صحیح آج تک سی پی اے تھے, اب ہم اسے کہتے ہیں مولانا فاروق صاحب. فاروق صاحب چھوڑیں گے آپ دونوں بھائیوں کو تب جب مولوی بنا دیں گے. ہاں وہی وہ بلی اور شیر والا واقعہ تو یاد ہے نا کہ تب چھوڑے گا. اس نے کہا کہ شیر نے بلی سے کہہ دیا کہ آپ جیسا بنا کر پھر چھوڑے گا تو اپنے جیسا بنا کر کے دنیا کے کسی کام کے نہ رہے, بس مسجد میں بیٹھے. اللہ اکبر. تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ آوَاهُمْ, اور اگر فالو کر گیا الحق یہ وحی آواہم ان کے خواہشات کو, تو دیکھیے وحی کہاں سے آتی ہے, اللہ کے یہاں سے. اگر اللہ بھی انسانی خواہشات کو فالو کرے تو what will happen later on, اللہ کریم فرماتے ہیں لَفَسَدَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, آسمان اور زمین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کیوں کہتے ہیں جب خدا کرپٹ ہو جائے, جب ہاں خدا. میں ایک بار وہاں اسمبلی میں ذکر کر رہا تھا, میں نے کہا جوڈیشری پر ذرا زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور میں نے کہا جوڈیشل پروسیس میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو اتنا سارا دے دیں کہ کرپشن کا کوئی تصور نہ. میں نے کہا جج از ڈوئنگ وٹ ہی از ڈوئنگ آن بہاف آف اللہ, جج جو بیٹھا رہتا ہے فیصلے کے لیے, ہی از ڈوئنگ وٹ ہی از ڈوئنگ آن بہاف آف اللہ. تو میں نے کہا کہ جج کا رشوت لینا تو مجھے ایسے معلوم ہے جس طرح خدا رشوت لیتا, تو اگر خدا رشوت لینا شروع کر دے ہاں تو پھر یہ تو قوم بھی نہیں ہے. یا سبحان اللہ. یا سبحان اللہ. وہ اکبر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کتنے خدا بنے ہیں خدا کی خدائی میں, ہم بد نصیب سجدہ گزاروں سے پوچھیے. اکبر نے کہہ دیا کہ کتنے خدا بنے ہیں خدا کی خدائی میں, ہم بد نصیب سجدہ گزاروں سے پوچھیے. صحیح, ہر ایک آدمی وہاں اپنے تئی خدا بن بیٹھا ہے اور جو اس کی مرضی وہ کرتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی تصور نہیں لوگوں کے ذہن میں کہ میں نے خدا کے پاس جانا ہے, کہ میں نے خدا کے پاس. کتنے خدا بنے ہیں خدا کی خدائی میں, ہم بد نصیب سجدہ گزاروں سے پوچھیے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ آوَاهُمْ, اور اگر فالو کر گیا الحق وحی آوَاهُمْ انسانوں کے خواہشات کو, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, تو ڈس آرڈر ہو جائیں گے آسمان وَالْأَرْضُ اور زمین, وَمَنْ فِيهِنَّ, اور وہ سارے مخلوق جو آسمان اور زمینوں میں ہے. بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ, بلکہ ہم آتے ناؤں آ گئے ان کے پاس, بے ذکریم ان کے لیے بہترین ریمائنڈر اور بہترین نصیحت کے ساتھ جو قرآن ہے. فاہم غن ذکریم مورزون, اور وہ اپنے ریمائنڈر سے منہ موڑنے والے ہیں. ام تسالہم خرجن فخراج ربک خیر, ام تسالہم, آیا آپ او پیغمبر ان سے مانگتے ہیں خرجن کوئی معاوضہ. یہ آپ کو اس لیے نہیں فالو کرتے, آپ فالو کر جائیں گے تو ڈونیشن مانگ کریں گے. صحیح, کہتے ہیں کہ مسجد نہ جاؤ, ادروائز مسجد میں تو بس کہتے ہیں کہ $30 دے منتھ. صحیح, اور جمعہ کے دن کہتے ہیں پلیز پاس دی باسکٹس. صحیح, تو اچھی بات یہ کہ مسجد جاؤ نہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی ٹکٹ بھی خرید لو فنڈ ریزنگ کی, ٹکٹ بھی خرید لو. تو اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا آپ کو یہ اگر آپ کو فالو کریں گے کیا آپ ڈونیشن مانگنے شروع کر دیں گے؟ نہیں. فخراج رب کا خیر, آپ کا پروردگار جو معاوضہ آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہے. ام تسالہم خرجن, آیا آپ ان سے خرچ کا اصل معنی ہوتا ہے محصول. خرچ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ محصول نہیں, وہ ٹیکس جو ہوتا ہے, وہ چنگی والے جو بیٹھے رہتے ہیں, محصول چنگی والے. ام تسالہم خرجن

ایک کلی صلاح عام ہے یاران نقتدا کے لیے کہ بھائی کلی دعوت ہے. کیا ہے؟ کلی دعوت ہے. آپ سب آ جائیں دارالسلام میں. اب دارالسلام پہنچیں گے کیسے؟ راستہ کس سے معلوم کریں؟ رسول پاک صلی اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْغُومِ لَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ. فری وے آپ بتائیں گے دارالسلام کو کون سی فری وے جاتی ہے؟ دارالسلام کو کون سی فری وے جاتی ہے؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ اب بھی بہت سارے ہیں جن کو صراط مستقیم کا درک ہونا چاہیے, صراط مستقیم کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ دارالسلام تک جا پہنچے. تو اللہ کریم نے فرمایا آل عمران کے اندر دیکھ لیا. ہاں آیت نمبر 104 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. آپ لوگ وہ بہترین امت ہیں. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو دعوت دیتے ہیں خیر کی. خیر کون سی چیز ہے؟ صراط مستقیم. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر. آپ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے. تو اللہ کی دعوت دارالسلام کی مہمان داری کو پانے کے لیے, رسول پاک کی دعوت اس راستے پر چلنے کے لیے جو دارالسلام جاتی ہے, امت کی دعوت رسول پاک کے بعد وہی ڈیوٹی جو رسول پاک کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو واپس اپنے سبق پہ. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور تاکہ آپ ان کو بلاتے ہیں إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, صراط مستقیم کی جانب. اب صراط مستقیم کون سی چیز ہے؟ تو ونس اگین تو سورہ الفاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم. رسول پاک سے پوچھا گیا صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ حضور پاک نے مختصرا کہہ دیا ہوا ما انا علیہ و اصحابی, ہوا ما انا علیہ و اصحابی. زندگی اس انداز سے گزارنا جیسے میں نے گزاری اور میرے صحابہ نے گزاری. تو میں نے گزاری اسے کہتے سننا, اسے کیا کہتے ہیں؟ سننا. اور میرے صحابہ نے گزاری اسے کہتے جماعت. تو مینز کہ اہل سنہ والجماعہ کا راستہ. اب ہر ایک گروپ اپنے کو اہل سنہ والجماعہ کہتی ہے. اہل سنہ والجماعہ ایکچولی آر دوز پیپل ہو آر فالوئنگ دی سنہ آف رسول اللہ اینڈ دی سنہ آف ہز صحابہ. سو دے آر اہل سنہ والجماعہ. یہ ٹائٹل کی بات نہیں, یہ پریکٹس کی بات ہے. ٹائٹل کی بات نہیں, یہ پریکٹس کی بات ہے. آپ پریکٹس سے پہچانو گے کہ کون سا گروہ صحیح معنوں میں وہ اہل سنہ والجماعہ. دوز ہو آر فالوئنگ دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دی پریکٹس آف صحابہ. یہ صراط مستقیم جو حضور نے خود متعین کر دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور تحقیق وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر, عَنِ الصِّرَاطِ, وہ اس سیدھے راستے سے, لَنَاكِبُونَ, اعراض کرنے والے, ڈیویٹ ہو رہے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ, اور اگر ہم رحم کریں ان کے اوپر, وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, اور ہم زائل کر دیں وہ تکلیف جو ان کی اوپر ہے, لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, تو وہ زیادہ ان ڈیپتھ جائیں گے اپنی طغیان میں, وہ وائلیشن میں مزید ان ڈیپتھ جائیں گے. یعمہون, اور پھر بالکل بے فکر رہیں گے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں تکالیف جو کبھی کبھار ملے تھپڑ مارتے ہیں یہ اس لیے کہ ذرا کنٹرول نہیں. ادروائز اگر یہ تکالیف ہم اٹھائیں تو مشرکین مکہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں. للجو فی طغیانہم یعمہون ولقد اخذناہم بالعذاب, اور تاکہ اخذناہم بالعذاب, ہم نے ان کو اپنے گرفت میں لے لیا عذاب کے ذریعے. تو کس لیے لے لیا؟ تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے. ہم نے کس لیے لے لیا؟ تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے. سورہ انعام پر چلے جائیں. آیت نمبر 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, تحقیق ہم نے بھجوا دیا تھا امتوں کے آپ سے پہلے پیغمبر, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ, ہم نے ان کو گرفت میں لے لیا, مالی گرفت میں, مالی تکلیف کے حوالے سے,

وہ مزید شیطان بن جاتے, ان کا جو زخم تھا وہ سیپٹک ہو جاتا. بازے میں آ رہی ایک دوسری جگہ ہے, بس میں یہی ہے, دوسری جگہ ہے. قاری صاحب کہاں ہوگا؟ وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. نکلیے انشاءاللہ. سورہ الف لام میم السجدہ, ایک ہے حم میم السجدہ, اس میں ہمیشہ آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ الف لام میم السجدہ ہے, چوبیسواں اکیسواں آیت نمبر 20-21 ہوگا. آیت نمبر 21, وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, دیکھ لیا, وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, اور ہم نے چکا دیا انہیں, اور ہم چکا دیں گے انہیں, مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, چھوٹی عذاب, چھوٹی سزا. الْعَذَابِ الْأَدْنَى, چھوٹی چھوٹی سزائیں لوگوں کو دیتے رہیں گے. دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, نہ بڑی عذاب, کیونکہ بڑے عذاب سے تباہی آ جاتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے تھپڑ لگوں لوگوں لگا دیتا ہوں, کس لیے؟ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ ذرا ٹرن لے لیں. لعلہم یرجعون, تاکہ وہ ذرا ٹرن لے لیں اور واپس آ جائیں. لیکن لوگوں کے پھر بھی ہوش ٹھکانے نہیں لگتے, واپس نہیں آتے, تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ذریعے, فمستکانو لربہم, انہوں نے کوئی ہمبلنس اور ہیوملیشن نہیں دکھائی اللہ کے سامنے, وما یتضرعون, اور وہ عاجزی بھی نہیں کرتے رہتے, حتی اذا فتحنا علیہم بابن, تا آنکہ ہم نے کھول دیا ان کے اوپر بابن, ذا عذاب شدید, سارے موقع دے دیے جو انہوں نے گنوا دیے. میں عذاب اصغر کے موقع پر موقع دے دیتا ہوں, لیکن جو عذاب اکبر آ جاتی ہے تو پھر وہاں میں کسی کے چیخ و پکار کو نہیں سنتا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی واصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا, واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.